Middernacht, het begin van maandag 20 juni, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De NAVO heeft toegegeven dat er vandaag burgerdoden zijn gevallen bij een luchtaanval op de Libische hoofdstad Tripoli. Volgens de Libische regering zijn er bij de NAVO-aanval vanmorgen vroeg 9 burgers omgekomen en 18 gewond geraakt. De NAVO zegt dat er mogelijk iets is misgegaan met de wapensystemen, maar de Libische regering spreekt van een opzettelijke en bewuste aanval op burgers. In Luxemburg zijn de ministers van Financiën van de Eurolanden bijeen om te praten over een nieuwe noodlening voor Griekenland. Het zou gaan om 80 tot 85 miljard euro. Griekenland kreeg eerder al een noodlening van 110 miljard. Dat geld wordt in delen betaald. Waarschijnlijk krijgt Athene binnenkort de volgende 12 miljard. Maar daarvoor moet het Griekse parlement wel eerst akkoord gaan met de extra bezuinigingen die de EU en het IMF hebben opgelegd. Als dat niet gebeurt, betaalt Nederland niet mee, zegt minister De Jager. De bomdreiging bij IKEA in Delft was loos alarm. Vanmiddag werd in een winkelwagentje in de parkeergarage een verdacht pakje gevonden. Zo'n 600 bezoekers en personeelsleden werden met bussen weggebracht omdat ze niet bij hun auto mochten. Rond 9 uur is de garage weer vrijgegeven. Er zijn geen explosieven gevonden. De Syrische president Assad heeft aangekondigd dat hij het volk morgenmiddag toespreekt. Volgens de Syrische staats-TV zal hij praten over de huidige omstandigheden in het land. Het Syrische leger is bezig met een offensief in het noordwesten om de betogingen tegen het bewind van Assad de kop in te drukken. In Brussel is een zeldzaam stripalbum van Kuifje verkocht voor ruim 17.000 euro. Het ging om een eerste druk van het album Het Gebroken Oor uit 1943. De waarde van het boek werd vooraf geschat op 8.000 tot 10.000 euro. Het weer, vooral in het midden van het land buien, vannacht verdwijnen die grotendeels. Morgen zonnige periode, maar later ook weer kans op enkele buien. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor kalende kinderen. Ga lekker, Jan. Godverdomme. De radioshow voor kalende kerels en kimmetjes kutteren. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Vaderdag zit er gelukkig weer op en het is nu de Wereldvluchtelingendag. Een feestje voor de subsidieslurpers. Beeld bij het geluid hebben we op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor de stellingen wat een geleuter, gratis telefoonnummer 0800-1121. En de stelling luidt, laat Jack de Vries lekker zijn zakken vullen. Ja, ik was al aan het stamelen, Jan, en we weten al hoe dat komt. Ja, maar KK'tjes, ja, dat wordt een waardeloze show van mijn kant. Want, Je gaat almachtig heigend zitten kijken naar onze hoofdgast. Ik ben een waardeloze viezeling. Maar goed, maakt niet uit. En echt, Jan, ja, dat ben je natuurlijk of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Ja, dus zeg je bij de discussie over een verbod op ritueel slachten dat je een déjà vu hebt. Nou, dan weten we wel wat voor déjà vu. Zoals de Joodse advocaat Loonstein. Ja, dan ben je een ontzettende Johan. Laten we trouwens even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, zoals wel vaker in Nederland heb je, zeg maar, de bekende Nederlander. En dan heb je ook de zoon. Nou, ik ben leerplichtig tot mijn 18e, dat sowieso. En dat zing ik wel uit. Ja, weet je wie het is, Jantje? Ja, de zoon van Rachel. Rachel. De zoon van André Hazes. Ja, die lieve jongen die is gezakt voor zijn VMBO. Want ja, laten we eerlijk zijn, dat is ook bijzonder moeilijk. VMBO hoog of laag? Nou, ik denk laag. Ja, want de economie, dat had hij niet goed gedaan. Dat kan gebeuren. Maar hij vindt het ook niet zo belangrijk. Want, zegt hij, let op, quote. Ja, daar komt hij. Alle grote, zoals John de Mol, die hebben ook een diploma. Ja, dat klopt, Dreetje. Maar die kunnen ook wat. Johan. Duidelijk. En dan heb ik Clarence Clemens. Ja, ik voel hem aankomen, Jan. Die dood dus. Over de doden niks dan goed. Ja, kom maar. Pak hem maar. Dit is de meester saxofonist, de bandoudste van de E Street Band van Bruce. De Bulls. Ja, en deze man was de big man, want hij zat altijd rechts op het podium op een troon, omdat hij niet meer de hele show kon staan. Overleden aan de gevolgen van een beroerte afgelopen nacht. Ja. En dat is kut. Ja, dat is kut. Ja. Hij heeft fijn getoeterd. Zeker weten. En hij is dood, dus... Dus een absolute Jan. En zo is het maar. Maar net. Net. Jopper! Da poppa da poppa da pop, pop. Ik hoor het net en ik vind het echt geweldig nieuws. Hier zitten we al zo ontzettend lang op te wachten. Is hij afgetreden? Nou, meid, was het maar waar. Nee, er wordt wel een draaitje gemaakt, maar het zijn nog niet de stoelpoten van onze Jopper de Pop. Nee, de PvdA die gaat draaien over het ritueel slachten. De ledenraad die heeft in de meerderheid voor de motie tegen wetsvoorstel Tieme gestemd. Die hebben gezegd, dat moeten we niet doen. En dan denk je, als standvastige leider van de PvdA, Job Cohen, de burgemeester van je land, dan zeg je, maar wij staan ergens voor. Wij hebben gezegd in de Tweede Kamer, die motie moet er komen. Die beesten moeten verdoofd worden. Dus en wat doet hij? Ja, misschien hebben ze gelijk ook. Ja, wat een lul. Dus ze gaan nog even nadenken om woensdag toch tegen te stemmen. Ja, laten we eerlijk zijn. Joppie moet natuurlijk een beetje aan de achterban denken. Welke achterban? De achterban die nog wel eens naar Mekka knielt. Dus we hebben de achterban vanuit de Bijlmer, de Surinamers. We hebben de Joden en we hebben de moslims waar die voor buigt. En zo is het maar net. Jopper de Kop is een Johan. En dan hebben we nog Ronnie Boshart. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Ik ben 5 jaar geleden bij Tros begonnen. Tros is de eerste omroep die mij voor de televisie heeft gehaald eigenlijk. En mijn kans heeft gegeven. Ja, kans heeft gegeven. Jij had het over de zoon van, maar het kan altijd nog een graadje erger. Ja, je hebt ook nog de talentloze broer van. Ja, dit was nog de foetus. Ze dachten uiteindelijk dat de foetus... Dat je bedoelt de nageboorte. Oh ja. Ja, maar bijna goed. Ja, ik zit vandaag niet helemaal in, Jan. Je weet misschien wel waarom. Nou, doet een vaardigheids... Ja, ik weet waarom. Ja, maar daar gaan we het zo over hebben. KK. KK. Ja, dat doet een vaardigheids weer eens een keer wat met Ron Boshart. Al is het dan een... Met wie? Ron Boshart. Wie? Ja, al is het dan een tekening waarin hij wordt afgebeeld als Mladic. Die sukkel gaat naar de rechter om een rectificatie en natuurlijk schadevergoeding te eisen. Want de schoorsteen moet ook roken. Ja, en gescheiden, hè? Krijgt wel de rectificatie. Nou, wat doet Geen Stijl? Die doen even een fotofuck met hem. Dus hij is nu inmiddels Mao, Hitler en Osama Bin Laden en weet ik wat allemaal nog meer. Ja, en nu gaat de Tros, die omroep die wij gaan opheffen. De Tros die gaat nu een proces beginnen tegen Geen Stijl. Dus Boshart is de... Maar... Ongelooflijk, hè? Ja. Dan kan je toch zeggen van, dit 1980, is een stukje humor? Nee, humor om te lachen doen we niet aan bij de Tros. Oh, nee, maar hij doet dat programma. Geen Stijl wordt niet gemaakt vanuit Volendam. Dat is het probleem. Oh, ja, nou, zeg dat dan. Anders zou de Tros zeggen, feest. Dus Ron is de Uber, Johan. Die is er wogen, ja? Ja, en dan gaan we iets anders doen, ja. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan... Ja, ik ga het heel langzaam voorlezen. Ja. Normaal zou ik dit zo uit het mouwtje schudden. Maar Kim Kutter zit er heel veel over me. Ik kan helemaal niks meer. Nou ja, goed. Ah, Jan, doe even toch een intro dan. Ja, oké, zal ik gewoon proberen? Probeer het. En als je verspreekt... Ik kijk wel even de andere kant op. Ja, ik kijk wel even naar Jan. Dan valt alles dood bij mij. Goed, onze hoofdgast van vanavond werd wereldberoemd in heel Overijssel... toen ze in 2002 Miss Universe Nederland werd. Maar inmiddels staat ze aan het hoofd van een compleet Missing Imperium... Want ze organiseert Miss Universe Nederland en Duitsland. En heeft sinds kort een eigen televisieprogramma op RTL 4. Ik Miss Nederland. En Miss is dan met een M en een I en dan 2 S'en. Voor de VMBO-luisteraars. Dreetje, welkom. Ja, Dree. Over de wereld. Dan gaat dat natuurlijk over de wereld achter de misverkiezingen. En verder is ze oogverblindend mooi. Ik kijk weer even naar Jan, want het gaat helemaal niet goed. Dames en heren, jongens en meisjes. De enige echte Kim Kutter. Welkom, Kim. Welkom, goeienacht. Wat een mooie tekst. Ja, wat gaan we doen om de jongen gerust te stellen? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, ik ben dat helemaal... Ik ben ook een beetje van slag, moet ik zeggen. Ja? Ik kan dit slecht. Ja, nee, ik moet eerlijk zeggen, ik raak je van de welte. Je maakt mij zenuwachtig. Ja, nee, maar je moet eens weten hoe ik eraan toe ben. Laat ik zo zeggen, ik doe zeg maar het grote kijkwerk vanavond. En Jan die gaat een keer vragen stellen. Ja, ik weet niet, maar laten we het een keer proberen. Ja, wat kan ik doen om jou gerust te stellen dan? Ben ik ook wel benieuwd naar. Nou, alleen deze vraag al, ik word er zo... Jan, neem het even over, want ik begin koorts te krijgen. Je moet weten dat hij gewoon al 24 jaar met dezelfde vrouw is, die Jan Roos. Dat was toch heel goed. Dat was ik. Dat was de tekst van Jan weer te doen. Laten we het eerst even over Ron Boshart hebben. Nou. Ja. Wat vind jij daar nou van, als ster? Als ster? Nou ja, ik beschouw mezelf niet echt als ster, maar jij als bent ik kijk wel op tv over... en hij niet. Ja, nou ja, hij is nog wel eens op tv, toch? Met het kinderprogramma. Wat doet hij dan? Ja, zo'n jeugdprogramma met sport of zo. Sepsport. Gesubsidieerd. Sepsport. Nou, Kim, wat vind je ervan? Nou, dat vind ik wel leuk trouwens. Jan, ik mag eerlijk zijn, hè? Ja. Ja, ik vind het een beetje jammer dat hij inderdaad een beetje het kopieer... Ja, hij kopieert een beetje zijn broer. Ja, toch. Ja, ik vind hem, als hij gewoon serieus is, vind ik hem heel leuk. Maar als hij probeert grappig te doen, dan denk ik, nee, je bent het net niet. Weet je wel? Je vindt hem niet grappig. Nou ja, maar ik ben ook niet in de doelgroep, zeg maar, van Sepp Sport. Dus misschien had dat ermee te maken. Hè? Ja, ik ben net te jong daarvoor. Oh ja. En als jij nou in de Vara-gids zou staan als Eva Braun? Zou je en dat is niet de uitvinster van krultangen. Nee, ik ken Eva Braun. Nee. Begint het weer. Zeg ik nu al de verkeerde. Ja. Nee, ik kan naar huis. Ik heb het alweer verpest. Ik heb speciaal een jasje aangetrokken. Ik ben zelfs onder de douche gegaan voor dit. En de eerste beste opmerking. Dat vond ik ook. Je ruikt lekker, hoor. Ja, maar goed. Je ziet er mooi uit. Jullie allebei, heren. Jullie hebben echt een mooi jasje aangedaan. Ik voel me bijna underdressed met jullie echte Janne shirt. Dat is niet te geloven, jongens. Kim heeft namelijk wel het echte Janne t-shirt aan. Ja, maar daar gaan we nog veel van zien. Ja, precies. Kim, we gingen even rond gaat afzeiken, weet je wel. Ja. Dan ga je weer over het uiterlijk van Jan Roos. De bedoeling is dat we de mensen houden die zitten te kijken. Oh, oké. Maar jij wordt als Eva Braun afgebeeld in de Vara-gids. Denk je dan, als ze mijn naam goed schrijven, of ga je ook een proces beginnen? Nee, ik ga natuurlijk graag geen proces beginnen. Nee, dat is alleen maar... Nee, hoor, is toch grappig? Nee, ik maak mij niet zo snel druk. Eva maar ja, ik Braun kom uit Twente, hè? Echt een grappige meid, hoor. Wat zeg je? Eva Braun was geen grappige meid. Nee, maar ik bedoel, dat is ook niet zo. Maar ja, wat moet je eraan doen dan? Een beetje kinderachtig naar de rechter stappen, net als die nagemaakte. Ja, nee, ik vind het wel flauw dat het verkeerd is afgebeeld. Maar ja, je kunt er weinig aan doen. Nee, ik zit niet zo in elkaar. Oké, belangrijke zaken. Ritueel slachten. Ja, daar heb ik al even over nagedacht deze week inderdaad. Maar ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Wat denk je? Het is toch allemaal klaar, jongen. Jan, hou je kop. Nou ja, het is wel een ding, maar ja, internationaal is het ook helemaal een ding geworden. Zelfs ik word erop aangesproken, internationaal, met die misverkiezingen. Jan, ga jij ons maar even planken? Ik gelijk ook. Ja. Nee, maar nee, wat vind jij ervan, ritueel slachten? Vind jij dat het verboden moet worden? Sorry. Dit programma, hè? Zo, hij kan het echt goed. Hier moet ik even een foto van maken. Maar dit programma blijft even liggen. De bedoeling is, Kim, 3 uur lang. Wij vragen 3 uur lang. Jan, ik hoor goede geluiden voor je. Kim, dit programma duurt 2 uur. Dus leuk dat je het 3e uur ook met Jan Roos door gaat brengen. Maar de bedoeling is, wij stellen de vragen, jij geeft de antwoorden. Oh, ik mag niet terugvragen. Okay. Ja, mag wel, maar je krijgt geen antwoord. Ik vind het ook niet, oké, het ritueel slachten. Ik vind het zelf ook wel heel erg. Maar, moet het verdoofd of onverdoofd? Ze gaan het sowieso doen. Ja, nou, ze gaan het eruit halen. Nou ja, dat, op zich is dat wel een... Je bent verdoofd. Je bent verdoofd, ja. En de PvdA die gaat nu zorgen dat het... Jan. Niet verdoofd, maar wel. Bedankt, jongen. Ja, we gaan even snel door de actualiteit heen. De bezuiniging op de omroep. Jullie vragen mij, waarom weet ik dit helemaal niet? Dat dit allemaal omdat we zeiden, we gaan het alleen over je uiterlijk hebben. Ja, zo zijn wij. Jammer, krijg ik allemaal dit soort vragen. Vertel. Bezuiniging van de omroep, van de publieke omroep. Ik vind wel heel erg veel geld wat er bezuinigd moet worden. En daar hadden ze misschien ook al iets eerder over na kunnen denken, voordat ze met al die verschillende omroepen kwamen, denk ik dan. Ja. Maar ik vind wel, op dit moment zijn wel heel veel verschillende omroepen. Mag ik dat zeggen? Welke kunnen er weg? Nu moet je een beetje gaan oppassen. Ja, nu moet ik oppassen. Nee, want ik ben op zich wel gek met de publieke omroep. Dus ik moet even kijken met welke gek op je linkermouw wat er staat. Die dus niet. Nee, oké. Okay. Ik vind dat pound weg... Nee. Ja. Nee, daar laat ik me gewoon niet over uit. Nee, daar laat ik me niet over. Oh, dit wordt zo'n uitzending. We hebben de knappe Teun van de keuken hier. Nee, ja, weet je. Ik vind gewoon dat ze met elkaar moeten gaan samenwerken. En ja, gewoon 200 miljoen eraf en voor de rest zeggen ze eigenlijk, het is ongelooflijk als je ziet hoeveel volk hier rondloopt. Bijvoorbeeld, ik word hier naartoe gebracht met de taxi, dat vind ik echt super lief. Wat voor auto? En met de taxi werd ik ook gehad. Een hele oude Mercedes, maar dat geeft nog niks. Ja. Maar ik werd hier naartoe gebracht en dan denk ik van, ja, weet je, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Nou, laten meisjes niet alleen naar huis fietsen, hoor. Nee, dat vind ik echt super lief, maar als ik nou gewoon een chauffeur bij mij in Twente had geregeld, zeg maar, dan was het toch wel, als je wel een derde van je prijs kwijt. Hey. Ja, sorry, ik ben kabouter. Ja, kan je heel eventjes dit opschrijven? Want we hebben hier dus een Miss Universe zitten uit Nederland. En die net even wat beter is in de productie. Zoek je trouwens nog een baantje? Oh ja, altijd. We kunnen wel wat gebruiken, hoor. Die kabouter ligt eruit. Nee, maar ik vind wel dat als je zoveel van die kleine omroepen hebt... Je hebt allemaal weer een eigen kantoor, productie en dat soort dingetjes. Weet je, als het met elkaar gaat samenwerken, dan bespaar je heel veel. Maar ja, wie ben ik? Nou, Kim Kuttel. Kim Kuttel. Uit Twente. Ja, maar waarom zeg je steeds uit Twente? Ja, dat is toch leuk? Je komt niet uit de Achterhoek. Dan zou je dom zijn. Anderhalf uur verder. Nou, ik zie daar geen enkel verschil in. Nou, Jan. Ja, mag ik dat zeggen? En waarom niet dan? Joh, meid, wat is het nou toch? Het is allebei onverstaanbaar. Ja, het is Duitsland. Vind je mij onverstaanbaar? Ik vond jullie anders de vorige keer behoorlijk onverstaanbaar. Ja, maar dan komt dat je een hele oude telefoon hebt. Oude telefoon, ja, zo'n iPhone, klopt, ja. Ja, nee, maar dat is waar. Nee, wat is het verschil tussen de Achterhoek en waar jij vandaan komt dan? Nou, qua afstand is het toch wel vanaf mij wel anderhalf uur rijden nog. Ja, joh, maar wat is nou het grote verschil? Nou, ik denk qua in Twente zitten echt wel hele grote bedrijven, wat heel erg onderschat wordt. Het is echt wel een ik wil niet zeggen dat in Achterhoek dat minder is, maar het in het Achterhoek is het allemaal wat gespreider. En ik denk dat er iets minder mensen wonen. Zijn ze iets dommer ook in de Achterhoek? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk wel dat ze wat meer op zichzelf zijn. Ik denk meer, dat meer, een beetje meer boers. Dat denk ik eerlijk gezegd. Beetje ordinaire, gezegd, platte mensen. Nee, niet ordinaire, platte mensen. Wat ik vind ik ook leuk. Maar nee. Wat vind je leuk? Nou, nee, ik vind de boeren ook, die boerenmentaliteit is soms ook gewoon echt leuk. Heuk jij als je ook? Daar zin in hebt. Vind je dat normaal? Heuken. Ja? Dat doe ik elke dag. Jij doet planken, ik doe heuken. Ja, Jan, ik doe het niet vaak. Kan jij lezen wat er op ons scherm staat? Oh, je plot kunt praten, een mooie niet lood. En dat is leuk. Is dat Twents of Achterhoeks? Als je plot kunt praten, dan moet je niet lood. Ja, ja, dat staat er. Dat nee, doe ik je kan goed. Wel een beetje. Dat is Achterhoeks, of niet? Nee, het is allebei wel. Dat is wel. De taal ligt wel liggen bij elkaar. Cultuurbezuinigingen, ja. Wat vind je daar nou van? Ja, daar ben ik wel een beetje dubbel in. Want het ligt er even aan waar ze op gaan bezuinigen. Jij stemt D66, neem ik aan. Nee. Maar je bent overal of dubbel in of je hebt geen antwoord. Nee, dat is ook waar. Dus ik zit altijd een beetje tussen CDA en VVD in. Kim. CDA. CDA. Dan moet je dus nooit zeggen waar Jan bij zit. Wat dan? Ja, dan wordt hij helemaal gek. Dan wordt hij giftig, joh. Oh, ja, waarom? Heb je op CDA gestemd? Nee, dit jaar niet. Maar ik was... Toch niet Sabine Uitslag, hè? Omdat ze uit de buurt komt, hè? Is een vriendin van mij. Ja, ik vind Sabine echt schat. Dan mag het. Ja. Nee. En we hebben er hier ook gehad. En ik heb nog nooit in mijn leven zo'n goede massage gegeven als aan Sabine Uitslag bij ons in de uitzending. Dat vind jij dat wil, krijg jij een massage. Jan. Dat vind Jan, hoor. Ja. Ik heb Sabine later Sabine nog een keer over... zelf ook, Jan. Nou, ik heb er later nog even over gesproken. Maar zij is wel goed voor die partij, maar hoor. Jij mag straks beoordelen of ik gelijk had, trouwens. Dan gaan we dat gewoon over een goede massage, bedoel je? Ik ga masseren, ja. Kom op, jij bent weer te sloom, jongen. Oké, ik heb een heel lang lichaam, hoor. Ik bedoel, mijn voeten kunnen al gemasseerd worden. Mag jij doen? Wat moet ik in godsnaam met die grote, met die maat 43 gegeven? Hey, 38, hè? Pas op. 38, maar, Jan, maar wel. Maar 10 centimeter haken, dat scheelt. Jan, de bedoeling was toch dat je punten ging scoren. En dan heb je punten, en dat noemen we dan plus 1 en je hebt min 1. Nou, maar hij begon al met min 2, dus dat scheelt. Ja, maar dit is nu min 7 ongeveer. Als je tegen een vrouw gaat zeggen maatje 48, dat is echt bijna beledigend. Ja, maar toen had ze al de uitnodiging gegeven dat jij met je klaf van het raam mocht zitten. Ja, dan moet ik wat. Zal ik cultuurbezuinigingen? Ja. Ja. Nou ja, ik vind op bepaalde vlakken vind ik het wat minder erg. Maar ja, goed, het is ook wel een beetje smaak. Welke? Nou ja, ik vind bepaalde cultuurdingetjes, dan denk ik wel van, nou, moet dat nou? Dat is heel ver gezocht. Ja, ik hou niet van die alternatieve cultuurdingetjes. Oeh. Daar hou ik niet zo van. Hoe vond jij die pindakaasvloer in Rotterdam? Nou, daar dat? Heb ik niks van meegekregen. Er was voor Wim T. Schippers, voor 30 mil had hij een vloer volgestopt met pindakaas. En dat was dan kunst. 30 mil? Ja. Had hij niet even kunnen laten sponsoren door Café? Je mag nooit... En een ander merk. Nog vier pindakaas. Vier pindakaasmerken. Ik eet alleen maar die. Ja, nee, maar... Ja, Albert Heijn, eigen merk. Ja, Albert Heijn is een supermarkt. C1000, eigen merk, pindakaas. Ga door, nog twee. Wat noem maar wat. Meer? Noem maar wat Twents. Niemand controleert het. Ja, heel goed. Ja, nog één. FC Twente. FC Twente, pindakaas, lekker. Hey, ik hoorde dat jullie niet voor Twente waren. Hè? Dat heb ik al gehoord. Nou, in ieder geval... Ajax, Feyenoord was het. Oh, helemaal verkeerd. Ajax... Tegen Ajax. Jij bent ook Ajax. Nee tegen Ajax, Feyenoord. Tegen Ajax. Jan heeft twee dagen in Rotterdam gewoon... Maar alles behalve Ajax. Zo'n 15 kilometer vanaf Rotterdam heeft Jan gewoon 3 dagen. En sindsdien voelt hij zich Rotterdam heen. Is hij dus, ja, laten we zeggen... Toch een beetje Feyenoord. Feyenoorder. Nee? Ik ben Feyenoorder, tuurlijk. Maar je was over het laatste in de competitie Ajax. Was je natuurlijk voor Twente. Zeker. Ja. 100%. Ja. Ja, ik heb wel veel Feyenoordse vrienden gekregen daardoor. Ja, maar sindsdien zijn wij ook pas bevriend. Wist je dat nog niet? Nee. Laatste actuele dingetje, want dan gaan we wat anders doen. Vaderdag. Ja, nee, dat is heel actueel. Ik ben vandaag bij mijn vader en mijn schoonvader geweest. En er waren nog twee zusjes kutter, of niet? Jij bent echt goed op de hoogte. Ja, natuurlijk. Ja, ik heb twee zusjes. Zijn die ook zo mooi? Schoonvader. Die zijn veel knapper. Jan, dat komt later. Verzieken dan niet voor jezelf. Schoonvader. Ja. Nee, mijn vader is heel schoon onder de douche, dat bedoel ik. Vrouw met humor, hè? Ik ben gek. Fantastisch. Nou, we praten straks verder. Kom even bij. Denk nog even over die cultuurbezuinigingen. Nou, want van mij heb je dan steeds een antwoord opgegeven. Of, alternatieve dingetjes. Nee, maar zoals die pindakaasvloer. Ja, nou, precies. Dat is een ding. Gelijk. We komen zo bij je terug. Nou ja, sommige dingen die zijn zo vreselijk goed, zo enorm fantastisch, dat het wel terug moet komen op de buis. En dat geldt natuurlijk vooral voor de Natte Neus Show van onze grote vriend Martin. Goedenavond, Martin. Goedenavond. Dag, Martin. Komt je show weer terug met de natte neuzen? Ja, het is niet te geloven. Het is, ik heb er geloof ik 8 jaar over gedaan, maar het is gelukt. Je hebt er 8 jaar over gezeurd en wie gaat dat doen voor je? RTL 4. Ongelooflijk. Past ook toch wel een beetje bij je, familiezender? Nou, het gaat erom dat je iets met honden doet. En dan is iedereen die een hond heeft in Nederland, die vindt het leuk om dan weer naar dat spelletje te gaan kijken. Want het is gewoon amusement. Jazeker, ja. Iets met honden doen, dat vinden we hartstikke leuk. En Martin, en een hele rare naam zag ik, of niet? Het is niet meer de Natte Neuzen Show. Nee, het is de Royal Canin Dog Challenge. Oei. En waarom? Kijk, als je naar een commerciële omroep gaat, dan, en het wordt uitgezonden voor 6 uur... ja, dan moet het ingevuld worden door sponsors. Martin? In dat geval deed Royal Canin dat. Dat Royal Canin, dat is een merk hondenvoer of zo? Royal Canin is het, eigenlijk het grootste hondenvoer in Europa. Dan hebben we nu een beetje een probleempje. Want we zitten hier namelijk niet bij de commerciële, maar bij de publieke. En als je dan een merk noemt, dan moet je 4 andere merken ook noemen. Want anders krijgen we een boete. Dus kan je nog 4 andere hondenvoer even opnoemen? Ja, oh ja, je hebt Yukon Nuba, je hebt... Pedigree heb je, je hebt Nutrico, Avijn. Dus nog één, Martin, nog één. Nog eentje, anders zijn we de lul, zeg maar, financieel. Oké, heb je nog eentje? Nog eentje? Eén hondenhapje? Mag ook kattenhapje zijn. We hebben nog wel een heel lekker hapje, Prins. Kijk, Prins, we zijn er, Martin. Nou, hartstikke mooi. Ik ben blij dat we dat die schuld en die boete niet krijgen. Martin, ik heb eerst een vraag. Maar als je het ABN AMRO toernooi hebt, dan hoef je ook niet 26 banken te doen. Nee, 4 dus nu weer. Nou, kom op maar hoor. Hey Martin, ik heb even een vraag. Ja. Vrouwen, je hebt vrouwen die hebben honden en je hebt vrouwen die hebben katten. Wat is het verschil? Het verschil is dat een vrouw het in principe leuker vindt om een kat in huis te hebben, omdat ze dat willen verzorgen. Want katten hebben personeel. Ja, ja. En honden hebben bazen. En dus dan krijg je nog wel eens een keer het idee dat mannen het leuker vinden om een hond te hebben. Maar er is één ding wat ik even niet moet vergeten. Er zijn geloof ik 3,8 miljoen katten in Nederland. Oh. En 1,8 miljoen honden. Oh, en dat komt dat je 2 verdieners hebt. En die 2 verdieners is man en vrouw die allebei de deur uit zijn. En hebben daardoor 2 katten of 3 katten thuis. Dan hebben die ook wat. Aan elkaar. Yes. Ja. En dan nog eentje. Waarom gaan vrouwen altijd op hun hond lijken? Nou, dat doen ze dus niet. Oh, wat dan? Nou, uitgezonderd mevrouw Beckham of mevrouw Hilton, die een chihuahua hebben. En dan als ik naar een chihuahua kijk... Kutterlikkertje heet dat toch, of niet? Hilton, dan is het heel wat anders. Een Kim Kutterlikkertje is dat. Hey, het verhaal gaat, Martin, dat je de touwtering hebt aan die dokwisperer. Klopt dat? Nee, ik heb geen hekel aan hem. Ik vind hem dat hij het fantastische verhaal vertelt. Alleen de uitvoering deugt niet. Nee, want hij maakt die honden bang. Ja, nou, hij corrigeert honden. En daar hou ik dus niet van. Ik vind dat je het verkeerde gedrag eigenlijk moet negeren. En dat je ander gedrag ervoor in de plaats moet belonen. Ja. En dat dooft dat verkeerde gedrag vanzelf uit. Ik hou dus niet van de baas spelen en overheersen. Dat is achterhaald. Nee, zeg maar bij jou op al die hondenscholen... Jan, hou je mond. We gaan een spelletje doen. Oh. Ja. Kom maar op. Nou, daar gaan we dan, Martin. Volgens mij wil Jan graag dat ik verder ga, dus laten we dat doen. Ter zake, ben je een echte Jan of Johan? Daar gaat het nu even om. Je krijgt 20 keuzevragen en kunt 5 punten per vraag scoren. Hoeveel, zeg je? 20. Ah, Martin, we doen het lekker snel. Het is heel simpel. We razen doorheen. Je moet zeg maar tussen het een of het andere kiezen. En uiteindelijk kijken we nog wel of je leven verder zin heeft. Of je een echte Jan bent of een Johan. En dat laatste zou je niet willen zijn. We gaan ook gelijk beginnen, want Martin heeft geen tijd meer. Martin, een herder of een bulldog? Een herder. Ja, hè? Ja. Prachtig, prachtige, statische... Ja, dat is echt mooi spul. Jan, schiet op. D66 of een Partij voor de Dieren? Partij voor de Dieren. Natte neus of natte doos? Natte neus. Hond of kat? Allebei. Ja, dat is D66, maar dat maakt niet uit. Christelijk of atheïst? Atheïst. Max of de Vara? Max. Ja, je bent ook 66 al, hè, Martin? Ja, klopt. Ja, dan krijg je dat. Zou je niet zeggen, Martin? Nee, dat zou je niet zeggen. Nee, ik dacht 65. Nou, ik zeg tegen iedereen dat ik 70 ben. Dan zeg ik dat ik er nog goed uitzie. Ja, precies. Zo is dat. Waf of woef? Waf. Aaf of Rob Hoogland? Rob Hoogland. Je hebt gelijk. Principes of macht? Principes. Oh, nee toch? Ja, laat die man. Hecht. Ja, nee. Macht corrumpeert. Principes niet. Nee, nou, ik ken mensen met principes. Jan, mensen met snorren uit het verleden. Af. Ja. Martin Gaus of Cesar Millan? Ik liefst voor mezelf. Martin Gaus. TV kijken of seks? Dat ligt er aan wat er is. Nou ja, dan heb je het gedonder op hier. Ja, nee hoor, ik ga lekker op tv kijken. Martin, kom op. Is het over? Nou jongens, dat doe je dus niet. Hè. Kijk, op het moment als je gaat zeggen tegen mij, moet ik kiezen tussen tv kijken of seks kijken, dan moet ik dus één weten welke seks. Seks doen, hè? Seks doen, Martin. Welke tv. En als ik naar jullie bizarre gedachten luister, dan zeg ik seks. Maar dan moet ik aan jullie bizarre gedachten denken. Ja, zo is Jan Roos, dat klopt. Cocaïne of bier? Bier. Monogaam of vreemdgaan? Monogaam. Onverdoofd of verdoofd slachten? Verdoofd. Ja, hè? Ja. Die PvdA die heeft er weer een lekkere slinger aan gegeven vandaag. Wie heeft dat gedaan? De PvdA, die zijn aan het twijfelen. Oh, lekkere jongens. Ja, dat weet je het al. Dus er komt een volgende vraag. En dat zijn principes die niet kloppen. Ja, nee, dat bedoel ik, dat corrumpeert. En zo is dat maar net. Mark Rutte of Job Cohen? Mark Rutte. Afvallen of accepteren? Afvallen. Twitter of telefoon? Nou, telefoon. Op dit moment Twitter. Tweeten? Ja, ja, dat is goed. Twitter. Biseksueel of hetero? Hetero. Slaan of schelden? Schelden. Turken of Marokkanen? Turken. En de bonusvraag is natuurlijk, ja, dat is eigenlijk de enige echte vraag die er doet. Echte Jan of Johan? Echte Jan of Johan. Nou, kom op, ik zeg maar Jan, kom op maar. Martin. Ja. Zo'n cijfer heb jij op school nog nooit gehaald? Dat denk ik niet, nee. Een acht! Alsjeblieft. Gefeliciteerd! Je bent een echte Jan, Martin. Jongen. Ik heb zo'n spelletje heb ik nog nooit meegemaakt van mijn leven. Nou, het is gebeurd hoor, het is niet te geloven. Ja, je zou eigenlijk zeggen dat zo'n dierenliefhebber niet echt veel punten scoort bij zo'n test of je een echte kerel bent of niet. Maar je bent gewoon een gigantische echte Jan, Martin. Ja. Dankjewel. En wij zijn trots op jou. En we geven je aan Jelmer voor het echte, enige, echte Janne t-shirt. Hij komt eraan. En succes met je natte neus, hè. Ik zie het komen. Dankjewel. Hoi. Dat zit erop. Ja, ik heb daar niks mee. Ik vind het toch jammer, hoor, dat het ook een echte Jan is. Ja, nee, dat is jammer. Ik voel me in één keer een beetje gezakt in mijn... Want jij zit hier in een echte Janne-shirt. Ja, en die heeft hem straks gelukkig heb Martin Graus ook over zijn... Ja, maar hij krijgt een mannen-shirt en daar zit geen vorm in. Nee, dus ik zou dit... Bij jou staat het goed. Ik denk dat Martin... Maar bij hem meenden we het ook niet, Kim. Dat had je toch wel door. Maar daarmee voel ik mij meteen een beetje ongewild. Hebben jullie het vorige keer bij mij ook een beetje voor de fun gedaan? En wij willen ook gewoon geen bejaarden beledigen. En Martin Gauwers is gewoon 66 jaar. Ik bedoel, het is gewoon een bejaarde. Ja. En die man, weet je, die zegt ook van... ik vind het vervelend als mensen hard met honden... of zo'n dorkwesperaar. Ja, nou, ik ken een verhaal. Dus van een vriend, die had dus een herder. En die moest dus naar de Martin Gauwers opvoedtraining. En die kwam terug met 3 gebroken poten en schurft. Ja, weet je, Martin die heeft ook van die keelbandjes, hoor. Dan denk ik, ja, dan kan je hier wel een beetje hypocriet doen over die dorkwesperaar. Maar zelf ook als jij naar Balland gaat, had je dit 4 minuten geleden verteld, volgens mij, of niet? Nou, als je 4 minuten geleden had gedaan, had alleen jij en Kim het gehoord, hè? Dat bedoel ik. Hey, de muzieksuggesties komen vannacht van Kim Kutter. Kim Kutter! Dat was wat, hè? We vroegen om een top 10, hey, Kim. Niet over André praten, Kim. We kregen gewoon top 17. Het kwam ook nog nummer 18. Kunnen jullie ook nog Thomas Bergen draaien? Ja, dat werd echt... Op mijn Twitter werd echt gezegd... Kim, waarom heb je Twent Strots niet in de lijst gezet? Kim, hou op. Je gooit echt je eigen glazen keihard in. Komt ook een Twente, die nicht? Hé, maar we gaan gewoon even de nummer 4 doen. Nu. You settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't Sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies, only yesterday was the time. Summer haze bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Ja, en aan elk verpleegstersmuziekje komt een einde. En bij ons wat eerder dan bij Boris van der Ham in de auto, kan ik je vertellen. Dat was Someone Like You van Adele. Ja, er zijn val, het stikt van de witte klompdragers die dit prettig muziek vindt. Ik zeg... Maar dit is een mooi nummer. Ja, tuurlijk meid. Weet je wel, het is nou, ik vind het een van de mooiste nummers die ik heb gemaakt. Het is wel heel erg gezellig met z'n allen op de Kreidler, hoor, dit. Nou, heb je de tekst wel eens goed bekeken? De lyrics? Meid, het is Engels. Oh, dat kun je niet. Ja, dat is jammer. Nee. Vandaar dat je haar dat ken ik niet gemaakt, kunnen. Hè? Ja. Nee, dus. Zullen we verder gaan met Camp Cathal. Camp Cathal. Camp Cathal. Dat is echt een ding, hè, mijn achternaam. Ja, ja. Vind ik gek, joh. Wij willen het netjes houden. Misschien maar artiestennaam nemen dan. Wat is dat? Is dit geen artiestennaam? Misschien moet ik dat maar doen. Ook Jannen. Dat is jullie. Kim Jannen. Kim Jannen. Kim Jannen. Ja, ik ben voor. Kim Jannen met ik de Jopen. Ik dacht dat Kim Kutter een artiestennaam was, joh. Nee, joh. Nee, dat had ik wel allemaal namen uit. Dat was wel een fantastische... Niet? Nee, okay. Het is Kim Duits. Ja, ik kan er niks aan doen. Kim Jannen. Ah, meid, maakt het uit. Ik ga even wel, toch nog mensen een denken ook vaak dat ik Kim Holland ben, hè? Jan Roos wil nu wat zeggen. Oh, je wil nu wat zeggen. Kim okay, Holland, ik ga helemaal dan komen ze op jou. Terug. Ze denken dat zij Kim Holland is. Nee, goed. Weet je, met ik Kim Holland hebben we het over jou, literatuur. Kom maar op. Gehaald. Kim Kutha. Er wordt weinig tegen je gezegd, maar je moet nou over je kanus houden. Nou, kom maar op dan. Nee. Ik wacht erop. Gewoon stil nu even, want ik moet een tekstje voorlezen. Oh, god, zo kun je dat wel dan? Ja, echte Jan staat bekend als een programma met inhoud. En vanavond gaan we natuurlijk ook nou, voor de buitenkant. De mooiste gast van het seizoen, op Rita Verdonk na natuurlijk, zit bij ons in de studio. Het is de enige echte Miss Kata. Kim, wat vind je nou echt afschuwelijk aan jezelf? Oh, heb je even? Ja. Ja. Nee, ik heb echt heel veel dingen wat ik nou, over mezelf. Maar ik heb ooit mediatraining gehad. En daarin zeiden ze mij direct, je mag nooit zeggen wat je lelijk is. Als nou, jij mediatraining had gehad, dan nee, had je dat rare accent al afgeleerd, of niet? Nee, dat is mijn kracht. Jan. Oh. Ze doet het. Ze heeft die training gehad, dus ze denkt andere onderwerpen. Nee. En je trapt er gewoon in. Genoeg... Kim Kutter, wat is allemaal lelijk aan u? Nou, weet je, ik heb een behoorlijk gat in mijn kin. Kuiltje. Dat, ja, een Paul Witteman kuiltje. Hadden wij ook gezien. Hmm. Nou ja, de een vindt het leuk en de ander vindt het minder. Nee, afschuwelijk. Ja, nou, ga ik verder. Het ook even wat minder. Nou, ik heb niet vooraan gestaan kin. Met mijn voeten. Dan kunnen verdomme drie moffen met een fles bieren liggen. Ja, daarom heb ik ook een Duitse achternaam. Oh ja. Dus. Je hebt niet vooraan gestaan met je voeten. Nee, heb ik ook niet vooraan gestaan. Nee, maar ze zijn gewoon niet mooi. Wat dan? Nou ja, ik bedoel, Jan gaat straks zien als hij mijn voeten gaat masseren. Ja, vertel. Ja, ik heb wel een beetje... Ja, ik heb gewoon geen mooie voeten. Nou, laat zien. Nou ja. Nou ja. Nou? Nou, laat ze nog goed zien dan. Jezus, moet ik even... Lenig oh, gaan ja, toestel. Ja, ja, nu ja. Zag ja, ik wel wat... Ik snap het. Ja, nu ja. Zag ik wat vroeger heel nerveus geweest, hè? Nee. Daar gaan ze zo oh, van ja, staan. Ik heb ook niet van die hele ideale schoenen vaak je was onzeker waarschijnlijk vroeger, toen je klein was. Ja, heel onzeker. Ja, zie je. En verder. Nee, maar dat is wel zo. Oké, okay, die Paul Witteman maankrater in je kin. Maar mogen we het ook over innerlijk hebben of alleen uiterlijk? Nee, we gaan even alles uiterlijk wat lelijk is aan je mag ook innerlijk. Maar het gaat wel om lelijk. Nee, we gaan eerst even de uiterlijk doen. Ja, nee, oké, okay, uiterlijk. Wat vinden jullie? Nee, mag ik niet vragen. Nee, ja, nou, nee, ik ga de, ja, ik kan wel heel veel dingen zeggen, maar ik kan het innerlijk niet doen. Dan. Nou, innerlijk. Ja, laat ik ben niet zo behoorlijk weglopen. Chaotisch ben ik. Ja, we gaan zo weer van. Ik doe de schoenentest straks. Oh, mooi. Oh. Chaotisch, ja? Ga verder. Mm. Wat is niet mooi aan mezelf? Nou ja, goed. Wat zal ik eens zeggen? Wat zal ik het tactisch brengen? Nou, doe maar niet. Nee. Nou ja, jullie vinden dat ik veel lach, toch? Is het goed of is het niet goed? Dat is prima, goed? Maar nou, ga door. Je komt niet weg. Ik kom er niet meer. Want... Ja, ik moet nog steeds. Ik zit te denken wat voor dingen ik nog meer lelijk aan mezelf vind. Dat ik het. Het laatste vriendje wat je dumpte. Wat hij van mij of lelijk ik, nee, vond? Hoe je dat, ja, doe maar. Ja. Wat hij lelijk aan me vond? Ja. Ja, dan moet ik hem even bellen. Zullen we even dat bellen? Dat weet je wel. Ja, wat hij maar lelijk aan me vond? Ja, als je wilt bellen. Nee, nou kijk, weet je, ik ben natuurlijk ook gewoon een vrouw die wel... kijk, ik ben van nature wel slank. Maar ik heb al bepaalde dingen aan mijn lichaam dat ik denk van... ik moet nu ik 28, bijna 29 ben, ja, dat ik wel even moet sporten. Ja, moet ik wel zeggen, want voor je het weet kruip je niet meer door het sleutelgat. Nou, precies. Hè? Nee, maar dat zijn wel dingen waar ik wel mee bezig ben. Je bent toch hartstikke slank, ja, joh? Ja, inmiddels wel, want ik heb een soort van afslankbroek. Wat? Heb ik nu niet aan, hoeft niet meer, want ik heb het al aangehad. Waar was jij in godsnaam dik? Nou, weet je, je krijgt op een gegeven moment van die vrouwelijke vorm, hè? We hebben met elkaar afgesproken dat je vanavond wat meer het woord zou voeren, maar ten eerste overdrijf je, okay, en ten tweede laat je een dingetje liggen. Wat dan? Kim Katha had een afslankbroek. Nee, ja, nee, is dat? Het is een soort van... Dames en heren, jongens en meisjes, echt niet aan de luisteraars. Scoop, een afslankbroek. Kim, kop dicht. Opnieuw. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt die aan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar Kim Katha heeft een afslankbroek gehad. Maar what the fuck is dat? Nee, dat is dus een broek die je aandoet. En het is niet alleen figuurcorrectief, maar er zit een molecuul in dat ervoor zorgt dat jouw verstoorde vetophoping afgedreven wordt. Ja, heb je er aandelen in of zo in deze onzin? Nee, had ik het maar, want dan had ik het goed gedaan. Is het echt gelukt? Nee, en het werkt echt. Mijn missen dragen het allemaal en ik ben echt lyrisch erover. Hey, maar je, wat van mannen komen shirt, niet dat jullie het nodig hebben. Nee, maar welke maat had je eerst en daarna? Van 34 naar 33,5. Ik denk wel 4 centimeter afgevallen. 4 centimeter afgevallen? Ja, ja. Kom maar. 30 dagen, hè? Dames en heren, jongens en meisjes, echte jonge luisteraars. Het is niet te geloven, maar Kim Katha is 4 centimeter afgevallen door een... hoe heet het nou, dat ding? Scalabroek. Kut, nog één keer. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt die aan de luisteraars. Dit is niet te geloven, maar Kim Katha is 4 centimeter afgevallen van een afslankboek. Broek. Broek. Kut! Nog één keertje dan. Doe hem kort. Afslankbroek. Wat een onzin. 4 centimeter, hoeveel is dat op jouw lijf? 30 dagen. Kim, nou ja, goed, ik pas weer goed in mijn broeken, dus Kim, ik heb geen last. We hebben echt ons meer best gedaan om niet te zeggen van missen en ex-missen zijn domme wijven. En die worden alleen geselecteerd op hun uiterlijk. Mm-hmm. Maar zo dan ga je hier lopen roepen dat jij, terwijl je ongeveer inderdaad door een sleutelgat past, dat jij een afslankbroek... Nee, maar dat vind ik altijd zo flauw. Mag ik even inbreken? Nee. Mijn uiterlijk is mijn werk. Inbreken mag dus nooit. Dus dan moet je gewoon zorgen dat het er goed uitziet. Nee, dat klopt. Maar die afslankbroek, die troep, die werkt helemaal niet. Die werkt echt. 30 dagen water drinken en je bent 6 centimeter kwijt. Ja, maar dat hoef ik niet. Dit was ideaal. Ik hoef er niks anders voor te doen. Nou, maar moleculen die ervoor zorgen dat je afvalt. Hou nou toch op. Maar, nou, ik geloof erin als Kim het zegt. Ik zou voor jullie die shirts, die mannen shirts komen bijna. Ik waarom? Ga ze zorgen. Jullie hebben het niet nodig, maar nee, kunnen jullie misschien je broer, je vader, je zoon. Hey, even een momentje. Wij krijgen gratis... Ik regel het wel voor jullie. Kom maar. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luister. Het is de eerste keer dat we dat krijgen, geloof ik nog niet. Ja. Dat is eigenlijk een scoop in een scoop. Ja, doe maar. Dit is de eerste keer dat we iets krijgen in de echte Jannenluister. Nee, scoop gaat niet door. Wat dan niet? We hebben een keer van die vrijheidsschuur van V&D hebben we gratis bonnen gekregen. Oh ja, shit. Toen jij bijna ziek geworden was van die... Ja, je hebt een waarhuis genoemd, dan moet je er weer 3 noemen. Nee, dat is antireclame. Zeg maar dat Jan Toerouw een kip heeft gegeten en hij leeft nog. Maar wij krijgen 2 van die afslankshirts. Ik ga dat regelen. Leuk hoor. Ze zijn nog niet binnen. Nee, nou. Waarom heb jij eigenlijk zo'n lelijke man dan? Lelijke man? Ja. Ik heb helemaal geen lelijke man. Wij vinden van wel. Oh. Het is een hele lelijke onaantrekkelijke vent. Hebben jullie mijn man gezien dan? Ja. Nou, ja, wij doen research. Jullie zijn gewoon jaloers? Nee, helemaal niet. Nou ja, misschien omdat hij jou heeft, maar niet op zijn uiterlijk. God, ik zou in de spiegel durven te kijken als het niet mijn gozer was. Echt niet lief van jullie, want nee, mijn man heeft toevallig wel heel veel medicijnen. Dus. Medicijnen? Ja. Wat dan? Hij heeft een nieuwe nier gekregen en hij heeft afstoting gehad, dus hij heeft heel veel prednison. Ik heb je man nog nooit in mijn leven. Ik weet ook niet wie het is. Nee, maar dat is dan gewoon zielig. Wij denken, die heeft helemaal geen man. Hoe heet je man? Eddie. Nee, dat wist ik niet hoor. Nee. Maar dat, dan zeggen we sorry, Eddie. Proberen we leuk te doen een keer. Ja, en dan heeft iemand een prednison. Nou ja, mijn excuses, Kim en die van mij en ook, Eddie. Dat hadden we niet ook moeten doen. Ja, aanvaard of niet? Excuses. Oh. Wij dachten namelijk dat je dan een hele knappe man had. Ja, dat heb ik ook. Nee, maar nu blijkt hij toch aan de medicijnen te zitten. En dan hebben we dat is geen leuk grapje meer. Nee, dat is geen... Ja, maar hij vindt het helemaal grappig, dus het is helemaal niet. Eddie! Sorry, jongen! Nog een Eddie. Verdomme, ja, nog een Eddie. Het is niet onze Eddie, hè? Ja, wie weet. Hè? Dat zou me niet verbazen. Heb ik nog niet gezien. Wij hebben, nee, maar die belt altijd in. En die heeft allemaal scoops op het gebied van internet. Maar dat is niet jouw Eddie, hè? Nee, dat denk ik niet. Nou, Eddie is ook de zaadleverancier van de zaadbanken in België en Nederland. Onze Eddie dan. Eddie, de stallion staat. Het is niet te geloven. Die grote, oh, daar krijg ik knappe kinderen van dan. Hey, over knapheid gesproken. Je doet er zo'n moleculenbroek aan. Oh, zou jij ook in jouw vlees laten snijden? In mijn? Vlees. In mijn vlees? Nee, niet in mijn vlees. Waarom niet? Nou, is nodig dan? Nee, maar TZT. Ik heb die afslankbroek toch aangaan. Nou is het klaar. TZT. Als je 35 bent. Als ik 35... Nee, dan ga ik wat van. Nee, mijn moeder is echt nog helemaal slank en strak. En ik hoop dat ik degene van mijn moeder heb. Maar Kim, als jij straks kinderen neemt... Ik weet niet of je dat wil, of dat kan. Theezakjes. Mijn moeder heeft een hele mooie borst overgehouden en 3 kinderen. Dus ik ga er nog steeds vanuit. Echt waar? Dus het kan nog allemaal goed komen? Ik ga er nog steeds vanuit. Mijn moeder zegt altijd, Kim, het komt altijd goed. Dus nou, daar ga ik vanuit. Nou. En als het niet goed komt, ja, nee, goed. Dan moet je maar een man hebben die dit allemaal niet oké vindt. En dan moet je maar anders verzinnen. Ja, en kippenvlees doen we altijd erin hebben, missen. Kippenvlees gaan we het nu niet over hebben, Jan. Over kippenvlees hebben. En Eddie is blij met je, jij met Eddie. En ik wens jullie nog heel erg veel kippenvlees grappen. Ik probeer even iets goed te maken. Okay, ik voel me als een... Eddie, sorry! Goed, we komen straks bij je terug. Ik praat eigenlijk nooit over relaties. Nou, je praat überhaupt wel jammer dat jullie... Ja, dat is waar. Je bent dat is meteen wel mijn slechte kant dan, hè? Hé, hey, we gaan even naar een andere schoonheid uit Oosten. Ja, dat is een goed idee, Jan. Hou je mond. Hé, hey, het kabinet Rutte bezuinigt de komende jaren op alles behalve de maximumsnelheid. Gelukkig. En als je dan iemand zoekt die daar oprecht kwaad over is, maar die geen draaikont is, dan kom je altijd uit bij de allerbeste appeltaartbakker van Noord-Holland. Oh, Den Haag. Het Haagse gelet met Renske Leijten. Hele goedenavond, warme appeltaartbakster Renske Leijten van de SP, ja. Hallo. Hoe is boos? Het? Boos? Wat zeg je? Ben je boos? Ja, natuurlijk, ze is van de SP. Ja, waar ben je nu weer boos op, Renske? Je wordt er eigenlijk een beetje treurig van hoe dit kabinet continu dezelfde mensen pakt die echt totaal niks aan kan doen dat ze ziek zijn of dat ze hulp nodig hebben. Je bedoelt de omroepmedewerkers zoals Jan en ik? Oh nee, daar heb ik minder mee. De artiesten zoals Wim T. Schippers? Nou, er zijn wel autisten die behoorlijk in paniek raken. Autisten? Doordat ze zo onzeker zijn nu. Oh. Ja. Ja, dat kunnen ze niet goed tegen. Nee. Hey, maar de meeste herrie wordt gemaakt rond de PGB, persoonsgebonden budget. Terecht of niet? Ja, ik vind wel terecht. Kijk, er wordt 900 miljoen aan bezuiniging ingeboekt op het PGB. En dan zegt het kabinet nu van we gaan zorgen dat iedereen terecht kan elders. Maar dan kan je niet die bezuiniging inboeken. Als je zegt iedereen krijgt elders zorg, dan is het dus geen bezuiniging. Tenzij het gratis van familie is, toch? Wat zeg je? Tenzij het gratis van familie of buren is. Ja, maar goed, weet je, als je een partner of een dochter hebt die aangewezen is op zorg, dan vraag je pas zorg aan op het moment dat je het zelf niet meer redt. Ja, maar volgens mevrouw Edith Schippers gebeurt het toch wel heel vaak dat die vrouwen die zitten een beetje met zichzelf in de knoop en hun haar ziet niet goed en hun man was niet aardig. Ja, dat ze dan al gauw naar een psycholoog te lopen. En dat zegt Edith, zegt, nou ga dat even lekker met je vriendin oplossen tijdens een kopje koffie en een broodje kip. Ja, dat zijn de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Ja. Als ze dit zegt, dan neemt ze dus ook echt gewoon psychologen en psychiaters niet serieus. Die kunnen heel goed inschatten of een probleem wel of niet een probleem is. Maar het is toch ook zo dat het ook een soort luxe dingetje kan zijn? Dat die vrouwen even iemand hebben om mee te praten? Ja, maar dan krijg je echt geen indicatie. Oh. Dus er wordt echt een parodie gemaakt van wanneer je zorg krijgt. Alsof iedere psychiater en psycholoog zegt, u kunt bij mij op de sofa gaan liggen als u even minderwaardigheid of even niet zo goed voelt. Weet je, die weten heel goed in te schatten of iemand wel of niet gewoon zorg nodig hebben. Voel jij je wel eens een beetje dat je denkt van nou, ik zit niet zo lekker in mijn velletje? Ja. En wat doe je dan? Appeltaarten bakken. Ja. Over appeltaarten gesproken. Ja. Joppe de Hoppe, de pop. Jan, doe maar hoor. Wat? Job Cohen. Job Cohen, dat ze draaien met het ritueel slachten. Gaan ze draaien, denk je, Renske, of niet? Oh, dat kan ik heel moeilijk inschatten. Nee. Nou, ja, ze draaien altijd. Stevie Wonder kan het zelf zien dat gaat gebeuren. Ja, het zou kunnen. Het zou ook kunnen dat ze gaan draaien op het pensioenakkoord. Daarover hebben de leden ook gezegd dat ze er niet mee akkoord moeten gaan. Je weet het niet met de Partij van de Arbeid. Nou. Waar staat de SP trouwens? Wij steunen de Partij van de Dieren. Kijk, heel goed. Maar ja, ze gaan toch altijd om? Nou, op sommige dingen misschien niet. En op sommige dingen weer wel. Ik weet ook niet hoe hard dat gespeeld wordt. Zullen we wedden om een appeltaart? Ja, en warme. Oh, ga jij die dan bakken? Nee, want ik win. Ik zeg dat ze omgaan. Binnen 3 weken? Maar ik weet het niet. En ik kan ook geen voorspelling op doen. Ik ben lid van de SP en niet van de Partij van de Arbeid. Dus nou, dat is een geluk, anders hadden we echt een scoop namelijk. Ja. Hé, maar ja, wat vind je nou eigenlijk van, als we het toch over zielige dingen hebben, zielige dieren en zielige mensen en in de warre vrouwen, poont uit het bestel? Ja, dat weet ik niet of ze dat gaan doen. Ja? Nou, ja. Ja, dat zei onze baas. Wij moeten eerst heel veel leden bij elkaar. En dan moeten we nog iemand zoeken die met ons samen wil. En die kans is natuurlijk niet heel. En wij willen dat zelf ook niet. Dus het is alweer afgelopen. Nou, lekker. Heb ik een keer een baan. Nou ja, goed. Kijk, weet je wat jullie, wat jullie moeten doen? Dan moet jullie echt zelf weten. Oh. Ja, Renske, maar je komt voor alles wakker op in de samenleving. En niet voor ons. Nou, ik denk dat het best wel een beetje minder mag bij de omroepen. Ja, maar toch niet bij ons, Renske. Kom op. Wij zijn extra zielig. Wij zitten hier midden in de nacht. Jullie zitten net in het bestel. Jullie doen het hartstikke goed. Ja. Jullie komen er echt wel uit. Ik verdien nog minder dan 5 keer modaal. Minder dan 5 keer modaal? Ja, schaam me dood, joh. Kom daar eens mee thuis. Dan heb je toch niet zo goed bij poonten dat je dacht. Nee, slecht onderhandeld. Nee, goed. Bek vol tanden, of niet? Ik, hè? Ja. Ja, standaard de hele avond al. Hey, en wat vind jij ervan aan de krant als de Volkskrant gewoon 12 pagina's aan de cultuurbezuinigingen besteedt? Vind je dat wel... Want dat was vorige week zaterdag. 8 pagina's cultuurbezuinigingen, 2 pensioen. Ja. De verhoudingen zijn zoek. Ja, goed. Dat vind ik echt een vrijheid van een krant. Renske. Ja. Kijk, als je gewoon naar de Telegraaf kijkt, die besteedt iedere dag heel wat aan asfalt. Ja, dat heb ik ook niet. Dat moet de Telegraaf ook zelf weten. Dat vind ik echt heel moeilijk. Dat is net als wat jullie als onderwerpen in je programma bespreken. Maar de Volkskrant is jouw krant. Nee. Nee, wat dan? Trouw is mijn krant. Trouw? Ja. Ben jij van het houtje? Ja, daar ben ik mee opgegroeid. Ik ben een beetje gewoontedier. Ja. Zo, de mythe zegt, nou gooi me maar weer in hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, echt een Janne luisteraars. Het is niet te geloven, maar Renske Leijten van de SP is van het houtje, dus gelovig. En zoals u weet, vinden de socialisten en de communisten een religie opium voor het volk. Renske is een verslaafde. Nou, het valt best mee in de trouw, maar goed. Iedere ochtendkrant of middagkrant of omroep heeft zijn eigen profiel. En het maakt mij niet uit hoe ze dat doen. Als ik het niet meer bij thuis voel, dan... Zeg kop. Ja, je hebt gelijk ook. Zo is het ook. Voel je nog thuis bij ons trouwens? Nou ja, eigenlijk wel. Dat is mooi. Dus je gaat niet opzeggen, Renske? Nou, ik weet niet of ik lid ben van Poont. Ik denk nou, nee, niet. Van Echte Jan, hè? Oh nee, bij Echte Jan ga ik niet opzeggen. Oh, mijn... Jan, dit weekend kan niet meer stuk. Dat dacht ik wel. Ik word helemaal warm van binnen. Ik ook als een appeltaart. Ja. Renske, bedankt. Renske, bedankt en een prettige avond. En okay. De groeten aan Jan. Oké, okay. Hoi, prettige avond. Jongen, zeg, dat was ook wel mooi. Groet aan Jan. Nee, Jan Marijn is hij. Oeh, ik ben ook flauw. Je denkt dat hij Emiel... nee, toch? Nou, een beetje flauw. Maar goed, niet alleen een lekker wijf zit hier trouwens aan tafel. En daar hebben we het ook over, Renske, maar nu even over Kim Kardashian. Ze is niet alleen een lekker wijf, maar ook een keiharde zakenbitch. De enige echte Miss Universe van Nederland van 2002, werkelijk waar. Kim Kutter. Ja, ik wil toch nog even wat vragen, Kim Kutter. Ik noem jou de hele tijd Miss Universe, maar dat ben je natuurlijk helemaal niet geworden. Van Nederland. Alleen maar van Nederland. Jij kan niet Miss Universe van Nederland zijn. Je kan Miss Nederland zijn, maar Miss Universe van Nederland is... Nee, toen kon dat nog wel. Ja, dus het hele universum is Nederland. Dat is galoel, nee, zoals ze echte kutters zeggen. Ook niks van. Oh, vertel nee, me je hebt internationale verkiezingen. Je hebt Miss Universe, Miss World en Miss Earth. Ja. En in die tijd, in 2002, was het zo dat ze een Nederlands meisje moesten sturen natuurlijk voor Miss Universe. Ja. En die noemden ze Miss Universe Nederland. En dat is toch wel gelul. Want je bent dan gewoon Miss Nederland voor de Miss Universe verkiezingen. Ja, maar probeer dat maar eens op je Universe zetten. Het is veel te lang. Ik bedoel, die meisjes helemaal zo slaan. Zeker als je te dun bent, ja. We wilden het helemaal niet op scherp. En luister, ik vind het trouwens een hele goeie. Maar daarom gaan we het nu anders doen, hè, sinds ik het heb overgenomen. Wat dan? Oh, kijk, dat komt het de zaken. We hebben gewoon 1 verkiezing. Dat iedereen weer weet, oké, we hebben Miss Nederland. Dat maakt het allemaal wat makkelijker. Maar binnen die verkiezing worden er 3 missen gekozen. Die alle 3 naar hun eigen internationale verkiezing gaan. En die meiden noemen we gewoon Team Miss Nederland. En wat is het verschil tussen die 3 verkiezingen? Miss Universe is heel veel glamour en politiek. Is Donald Trump is daar de eigenaar van, heel Amerikaans. En Miss World is een Engels familiebedrijf. En dat is een beetje wat degelijker, wat meer op charity, op goede doelen. Mm. En Miss Earth is duurzaamheid. Ja, dat is GroenLinks. Ja, GroenLinks. Toch? Ja, maar wel iets duurzame bikinis aan. Duurzaam. Ja, brandnetel op van papier en als je dan in het water gaat, Er is 1 ding, wat overal is, maar het is gewoon allemaal vleeskeuring. Vind jij dat? Dat vind je van niet dan? Nou, weet je, dan vind ik altijd zo'n dooddoener als iemand dat tegen me zegt. Ben ik zo lang bezig om... Nee, maar nu even andersom. Je bent intelligent, je bent heel erg betrokken bij... maar je bent zo lelijk als de nacht. Dan kun je toch gewoon niet winnen, of wel? Nee, de basis is dat je mooi bent. Nou, dat zegt Jan. Maar is het dan vleeskeuring? Ja, want we kijken naar het vlees. En de bottenstructuur en de haren. Ja, meid. Ja. En de verhoudingen, 70% taaien. Ja. En de symmetrie in het gezicht, kijk je 70% naar. 70% taaien, joh. Ja, alle vrouwen die waarbij de taaien 70% is van de kont... Ja. Die vinden mannen aantrekkelijk. Oh, ja? Als ze heel dik zijn, ja. Ik heb dat gewoon met 37 graden. Ja, ja. Maar jouw eisenpakket ligt nog lager. En zo? Is het maar net. Ja. Maar goed, jij was dus... Wat kost dat dan? Jij zegt, ik heb het overgenomen. Ja, moet je ervoor betalen? Nou, ik heb niet één bedrijf overgenomen, maar meerdere. Ja. Nee, maar moet je even geld voor betalen? Ja. Euro's? Ja, een paar ton. Tonnen? Ja. En wat koop je? De rechten van de naam? Je koopt de rechten, je koopt de licenties. Je koopt, maar ik heb elk jaar ook weer kosten aan licenties. Maar en daarnaast mega veel advocaatkosten. Om het allemaal goed te regelen. Ja. Ah, zo, standaard contractje, naam veranderen. Ja, nou, zo werkt het niet, helaas. Nee, het is echt wel, we zijn lang mee bezig geweest. Waar haal je dan de inkomsten uit? We zijn natuurlijk bouwend merk. En het merk dat heeft ook allerlei sponsors natuurlijk waar het mee gemoeid gaat. En je hoopt op die manier en de meiden te kunnen vermarkten. Maar jouw merk natuurlijk ook. En het gaat heel goed, moet ik zeggen. Ja, je maakt winst al. Wat zeg je? Je maakt winst. Ja. Hoeveel? Procent? Dat ga ik niet vertellen. Procent. Nou, dan ga ik nu niet. Eind van het jaar, we zijn net bezig. Maar meiden vermarkten klinkt trouwens... Dat klinkt goed, hè? Nee, dat is vleeskeuring, maar dan nog erger. Nee, helemaal niet. Nee, ze moeten echt van alles doen. Nee, het is ja, echt, dat we hebben je vaak bij mij die vermarkt worden. Nee hoor, maar je bent gewoon een merk, weet je wel. Dat is, je moet daar gebruik van maken. Ja, ik vind je bent ook een Miss Gelderland of een Miss Noord-Holland of wat dan ook. Dan moet je vermarkten. Maar ik vind bijvoorbeeld zo'n vleeskeuring, wat ik zeg, dat vind ik ook helemaal niet negatief. Vleeskeuring was een ander vak. Vleeskeuring, zei ik. Oh, keuring. Okay. Ja, nee, dat is wel jullie bedoelen het niet. Nou... Niet negatief, maar heel veel mensen bedoelen het wel negatief. Partij van Dieren bijvoorbeeld. Ja, Partij van Dieren. Maak je nou weer een grap? Nee, ja. God, ik hou mijn mond zo dicht. Nee hoor, maar... Ja. Als dat zou kunnen. Ik mis trouwens wel een beetje dat stomme lachje. Wat ik heb nog niet gehoord vandaag, dat stomme lachje. Wat is mijn stomme lachje dan? Ja. Bij de Jannebie deed je dat een paar keer. Ja, echt. Vroegen we monogaam of vreemd gaan en dan zei je... Wat zeg je? We vroegen monogaam of vreemd. Ja, wij vroegen monogaam of vreemd gaan. Jij zei, inderdaad, wat zeg je? Dan zeiden wij monogaam of vreemd gaan en dan zei je... Monogaam. En daarna kwam het stomme lachje. Oh. Ja. Dus wij geloofden je niet meer. Oh, daarom wilden jullie mij even in de ogen aankijken. Jullie willen mijn pink even voelen. Monogaam of mijn pink even voelen of het waar is of niet. Ik stond het ook niet goed. Is dat iets Twents? Nou, misschien dan, denk en ik. Via pinkie nou, Twentse mensen, is dit Twents? Even op hashtag echte man. Echte Janne. Echte mannen. Ja, je hebt het wel door. Ik snap het concept, hoor. Ja, dat is wel wel netjes. We zijn al met 3 kwartier bezig. Ja. Hé, de pinkie, wat is dat? Even als je, om te op het checken of je ligt of niet. En wat voel je dan aan een pinkie? Ja, dat is gewoon het verhaal, hè? Maar goed. Dan moet je, iedereen heeft zijn eigen mening over. Is het warm wordt of opgezet? Of... Dat klinkt wel heel fout. Wat een niveau. Dus, nou, we gaan weer terug. Jij wou echt hele zakelijke vragen. Ja, stellen, maar Jan. Dus mijn pinkie begint op te spelen. Ja, Jan, nou daar toch op, man. Ja. Wat een niveau, man. Ja, ik. Ja, nee, wie anders. Nee, maar hij was ongesteld vandaag, dus... Dat was ik. Oh, dat was jij. Ik was bloedzagrijnig gisteren. Ja, ik dacht, hij? Ja, maar waarom je merkte hij? Niet aan me, hè? Goed, hè? Nee. Nee, precies. Nou, mijn hele vaderdag... Ik wou nog zo'n kind zeggen. Mijn hele vaderdag voor je meenemen. Is helemaal naar de klote. Heb je geen cadeautje gekregen? Ja. Oh, dat maar was zo'n nichtenarmband. Je bedoelt gewoon zo'n leuke band? Ik heb hem niet gekregen. Een nichtenarmband. Nee, ik heb hem niet om. Hij gaat Boeddha terug. To Boeddha ding. Zo'n heel duur nichtenarmband van 300 kilo. Nee, van zijn vrouw. Nog erger. Hij heeft zijn vaderdag cadeautje van zijn vrouw gekregen. Ja, nu moet je oppassen, want dan gaat ze misschien vreemd. Zo, Dijkgraaf. Gooi hem maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan Luizaars. Het is niet te geloven, maar de vrouw van Jan Dijkgraaf... die blijkt dus vreemd te gaan... omdat ze hem voor vader dacht, terwijl het niet eens haar vader is... een zilveren nichtenarmband heeft gegeven. Jan, mijn medeleven. Ja, is toch kutter? Ja, dat is toch echt kut, ja. Nou, Kim, bedankt. Ja. Nou, alsjeblieft, ik hoop dat je vrouw ook luistert snel. Laten we nog eens even over het missiespul hebben, want nu we er toch weer zijn. Wat wil je weten van missen? Wat? Waar slaap ik vannacht? Ja, gewoon in een bastiljonnetje. Als het vreemd gaat, is gewoon opzouten natuurlijk. Ja. Wat je vaak ziet, hè? Kijk, meisjes van 18, hè? Die mogen lekker meedoen, hè? Wat maakt het uit? Maar je ziet ook vaak de echte jonge gietjes die door zo'n moeder worden gepusht. Hè? Mm-hmm. Dat is toch niet helemaal goed? Dat vind jij toch ook niet goed? Nee, natuurlijk niet. Maar die meiden van ons zijn tussen de 18 en 27. Dus die zijn al iets ouder. Maar die hebben nog wel vaak zo'n irritante moeder, toch? Nou, weet je, ik mag niet... Jawel. Je mag wel een keer wat. Oké, nou, de meiden toch? Die meedoen met ons, die zijn wat hoger opgeleid. En die zijn wel echt zelfstandig. MAVO en PLU en hoger. Nou, eigenlijk wel HBO en hoger. Oh. Ja. Dus je merkt je wel dat die al wel wat van ze afbijten en wel heel zelfstandig zijn. Ze en zeggen, die zich zo laten back. Leiden. Ja, we hebben wel, nou ja, het programma Ik Mis Nederland, ja. Wat iedereen daar woensdag gaan we het natuurlijk over op tv komt, hebben we ook wel dat de families worden meegenomen in het verhaal. Dus je ziet dat wel. Natuurlijk, maar de meisjes laten zich niet per definitie leiden door de ouders. Nee, maar daar prikken wij doorheen. Die kiezen we ook niet. En daar prikken wij doorheen? Wat bedoel je? Nou, dat merk je direct, want we hebben natuurlijk heel traject daarvoor afgaand. Vanaf een casting tot aan de finale, waar mental coaching in zit en allerlei gesprekken ook in zitten. En wij vragen, een van de vragen is bijvoorbeeld, van wie hou je meer, van je vader of je moeder? Dat is een confronterende vraag. Maar daardoor komt direct het antwoord van, ja, mijn ouders zijn gescheiden, of mijn vader of mijn moeder, dit. Kim, ja. Van wie hou je meer? Van Jan of van mij? Van Jan. De tyfus welke Jan? Jullie allebei Jan? Nee, ja, nee, dat was duidelijk. Nee, joh, was duidelijk. Ik hou van jullie allebei. Ja, dat zou ik ook zeggen. Jan heeft net zijn microfoon maar ik bedoelde jou, man. Ik bedoelde jou. Dankjewel, Kim. Geintje. Bloedblaan. En nu is er een geintje. Ah, schatten. Ja, jullie zijn allebei leuk. Heel D66. Ja. Jan die had namelijk zijn koptelefoon afgedaan. Want die wilde wat net is even... er met dat D66 de hele tijd? Nou, als je het helemaal niet weet. Ja, draaikonten. Nou, dan... ik weet toch best wel veel. Meen je dat nou? Nou, ik heb wel een mening over als je niet kan kiezen tussen, zeg maar, de man met... Nee, dat is gewoon met... politiek correct, is dat. Nee, dat is juist fout. Heb ik geleerd van de week bij het debatteren van de missen in de Tweede Kamer. Politiek correct. Dat is D66. Politiek... Nou, deze is... Nee, even dat vind ik ook inderdaad we wel we gaan straks nog even over hebben dat er missen debatteren in de Tweede Kamer. Ja. Dat lijkt me wel een aardig dingetje voor zo. Vind jij ook niet, Kim? Nou, graag. En trouwens, we hebben straks nog een mooi dingetje wat jij zou moeten doen. Weet je nog? Nee. Nou, dat massage krijg ik toch? Nee, dat niet. Moet ik ja, iets je doen? Krijg wel massage. Nee, ik krijg wel massage. Moet ik doen natuurlijk. Nou? Iets vertellen? Over? Ja, dan gaan we over straks je bij die dictator. Jan, dat gaan we straks dat. Doen. Oh, ja. Ja, dames en heren. Het tweede uur hè, gaat zo over jullie de dictator denken misschien los. Van, god, moeten we nog een uur dit gesodemiet eraan horen? Ik zou het zeker doen, want er komt een gigantisch spannend verhaal aan. Ik dacht ik om 1:15 terug moest, maar dat hoeft helemaal niet. Nee. Nou, om 1:15 gaat die deur open en weer dicht hoor, kan ik je vertellen. Word ik eruit geschopt? Nee, Oliver, nee. Dat gaat helemaal goed. Hé, Jan, ga jij even je plaatje aankondigen? Wil je dat graag? Ja, dan kan je zo mooi. Het is uit jouw werk, maar van jouw lijstje. Komt ie hoor. Ja, op weg naar het tweede uur. Echte Janne met Kim Kata en veel meer andere seks. Hebben het straks nog het nieuws. Maar eerst... En folk, don't let go. Exact. I 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Er lijkt enige beweging te zitten in de top van de ministers van Financiën van de Eurolanden in Luxemburg. Meerdere landen lijken tegemoet te willen komen aan de eis van Nederland en Duitsland dat ook banken en verzekeraars moeten meedoen aan een noodlening voor Griekenland. In totaal zou het nieuwe reddingsplan 80 tot 85 miljard euro omvatten. Daarvan zouden banken, pensioenfondsen en verzekeraars een deel voor hun rekening moeten nemen, maar de ministers zijn er nog niet uit hoe hoog die bijdrage wordt. Griekenland heeft extra steun nodig omdat het niet genoeg heeft aan de 110 miljard die de EU en het IMF vorig jaar hebben toegezegd. De komende dag praten de ministers van Financiën verder in Luxemburg. In Marokko zijn de massale betogingen waartoe een jongerenbeweging had opgeroepen uitgebleven. Het drukst was het in Casablanca, waar zo'n 10.000 demonstranten de straat op gingen. Ze vinden dat de democratische hervormingsplannen van koning Mohammed niet ver genoeg gaan. In een buitenwijk van de Marokkaanse hoofdstad Rabat kwam het nog tot kleine rellen toen tientallen betogers werden aangevallen door aanhangers van de koning. Tot de betogingen was opgeroepen door de jongerenbeweging 20 februari. Die is genoemd naar de dag waarop dit jaar grote demonstraties waren in Marokko. De beweging heeft nogal wat aanhangers verloren omdat er onderlinge ruzies waren. In Brussel is een zeldzaam stripalbum van Kuifje voor ruim 17.000 euro verkocht. Het ging om een eerste druk van het album Het Gebroken Oor. Een originele kleurendruk in het Frans uit 1943. Veilinghuis Bank Dessiné had de waarde van het boek vooraf geschat op 8 tot 10.000 euro. Twee andere Kuifje-albums brachten op de veiling 12.000 en 15.000 euro op. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het is zo'n 10 graden. Morgen zonnige periode, maar later ook weer kans op enkele buien. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Ook de rest van de week wisselvallig, met buien en veel wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. En mijn naam is nog steeds Jan Roos. Die ging goed deze keer. Ja, dankjewel. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor Wat een Geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt: laat Jack de Vries lekker zijn zakken vullen. En heb het niet over leeg, Jan. Maar dat is straks. Zo, jongens, jongens. Goed, het wordt een leuk tweede uur met Kim Kata. We kunnen dit wel een show met humor noemen. Of doen we dat we eigenlijk? We doen echt van ons best. Oh ja, nee, goed. Want we gaan nog even door met onze hoofdgast van vanavond. Kim Kata. Ah, ik mis Nederland met de dubbele S. Leuke woordspeling. Waarom horen we daarbij zo weinig van? Want het begin woensdag. Het is afgelopen woensdag de eerste aflevering geweest. Maar ze hebben geen reclame gemaakt. Ja, jawel, we hebben een heel persdag gehad. Oh, persdag, hartstikke leuk. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, RTL 4 heeft intern een foutje gemaakt. Ze dachten dat de promo ingestart zouden zijn. Ja. En die zijn pas de dag voor de eerste aflevering uitgezonden. Ja, dus daar baalde ik maar wij kenden jou al lang van tv. Dat kan. Jij zat tussen dat Gaius in Amsterdam. Ja, dat dakloze Gaius. Klopt. En hoe heette dat café ook alweer waar je altijd Ruk kwam toen? En Pluk. Ruk en Pluk in Amsterdam, ja. Stinkend rijk en dakloos. En daar had jij moeite mee, Kim, want jij hebt een geheim. Ik heb een geheim? Jij hebt een enorm geheim en wij willen jou graag helpen. Nou, wat is mijn geheim? Dat ik heel vaak vandaag mijn tanden poets. Of... Dat jij smetvrees hebt. Ja. Nou, smetvrees is een groot woord, maar voordat ik meedeed aan het programma, was ik wel daar bang voor. Want weet je wat het echt is? Dit is echt een Janne. Dat deze 60 doen moet nu echt afgelopen zijn. Ja. Heb je smetvrees? Ja. Dat betekent ja. Nee, een maar beetje. Smetvrees is gewoon een ziekte, of hè? Nee, dat heb je het niet. Nee, ik heb het niet. Wat maar ik vind wel dingen heel snel vies. Oh ja, goed. Oké, D66. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes. Het is niet te geloven, maar Kim Kutter die heeft geen smetvrees, maar vindt bijna wel alles heel erg vies. Snel. Nou ja, je moet je voorstellen, ben je met allemaal daklozen en die moeten hun brood smeren voor mij, hè? En die komen van straat, ja? En dat denk je dan. En die moeten brood smeren de dag van tevoren. En dat moet ik de volgende dag opeten. Daar had ik wel moeite mee. Je had toch ook lekker in... waar kom je vandaan? Helemaal waar. Daar denk ik nu dus ook heel anders over. Dus jij doet nooit meer mee dat soort achtelijkheid? Jawel, ik zou het direct weer doen. Ik heb er zoveel van geleerd. Nou, omdat het een hele grote keuken is waar ook allerlei reglementen tellen. Maar je had wel zo'n fles, zo'n tubetje van die schoonmaakster bij? Nee, ik had echt niks bij me. Nee, ik had geen telefoon, ik had geen ding. Godverdamme, Kim. Nee, ik heb overal mijn handen gewassen waar ik maar kon. Waar sliep je dan? Ik heb in een boutiqueje geslapen, in een tentje geslapen. Ik heb met 50 heroïneverslaafde mannen op een kamertje geslapen. Oh, gezellig. Ja. Was dat leuk? Nou, die denken echt niet meer aan seks, hoor. Nee? Nee, joh. Die zijn alleen maar helemaal aan de slag. Wat zeg je? Zij wel. Allemaal niet. Nee, ze keken allemaal met één oog open zo naar mij. Want ik was natuurlijk de enige vrouwelijke dakloze op dat moment. Ja. Min 15 s'nachts. Dus het was wel afzien. Waar, het was wel spannend. Wie fietste er nou dat seks erin? Want zij? Nee, ja, ik praat nooit over seks. Kom je daar nou weer bij? Ja, we zitten hier gewoon. We zijn geïnteresseerd in hoe heet dat programma? Toen we die andere Kim hadden. Ja, die Kim andere, Holland. Ja. We hebben het ook niet over seks gehad. Nee, dat is waar. Ook niet, zeg. Echt niet. Maar die hebben geen zin meer in seks? Wie, nee, nou ja, goed. Ik dacht, ik was ook daar wel een beetje bang voor. Oh, mijn dat moeder je was ook vooral heel aangerond bang zou worden of zo. Nou ja, goed. Je ligt daar op een kamertje allemaal op een matrasje. En er is geen beveiliger bij of geen cameraploeg bij. Nee. Dus het is best wel. Dus één vrouw met 50 allemaal man. Allemaal in van die deliriums of zo. En die kijken je wel allemaal op het een en wat doet zij hier? Maar waarom doe je het jezelf dan aan? Nou, ik heb een ontzettende hekel aan vooroordelen. En toen ze me vroegen, toen dacht ik van ja, ik moet het gewoon doen. Want hier heb ik wel vooroordelen over. Ja, ik heb ook een ontzettende bloedhekel aan vooroordelen. Bijvoorbeeld dat knappe vrouwen dom zijn. Ja. Dat is ook zo'n vooroordeel. Ja. Je hebt gewoon een zaakimperium opgebouwd. Dankjewel. Moet je daar intelligent voor zijn? Dan is het tweede. Ja, dat is dan weer niet zo'n slimme opmerking, Kim. Nou ja, is Henny van der Most slim? Hoor je hem? Henny van der Most. Oh, is hij slim? Henny van der Most. Nou, ja? Ik heb één keer bij hem in een helikopter gezeten. En verder ken ik hem niet. Maar leek hij slim of niet? Henny van der Most. Nee, ik denk niet dat hij heel slim is. Maar hij is wel slim qua ook ondernemen. Straatwijs. Ja. Straatwijs. Maar ben jij intelligent? Wie is Henny van der Most? Nou, qua opleidingsniveau ben ik intelligent. Maar vind je jezelf intelligent? Ik heb nog nooit mijn IQ getest, maar ik denk wel dat ik redelijk meekom. Wat bedoel je daarmee? Meekom met wat? Met de zoon van André Hazes? Ja, daar zeker mee. Kelly? Nee, even zonder dolle. Wat denk je dat je IQ is dan? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Ja. Want ik heb heel veel faalangst. Ja, weer een nieuwtje. En ik ben er wel bang dat als ik word geoordeeld, zeg maar, dat ik dan in stress, dan weet ik niet of ik score. Waarom heb jij faalangst? Ja, dat is echt van vroeger. Ja, daarom wat is mijn vader mij ook ooit opgegeven voor de misverkiezing. Dat wat ik is er overeen zou gebeuren met je? Nee, ja. Ik was altijd, als ik een spreekbeurt moest houden voor de klas, dan barst ik in huilen uit. Ik vond het heel eng in het middelpunt van belangstelling staan en praten. Ja. Is het nu inmiddels wel redelijk goed gekomen. Nou ja, ik vind het nog niet best. Nee. Dat praten nee, is een beetje verlegen nog. Ja. Toch? Nou, ik ben soms best wel verlegen. Ja. Mijn oren hangen als slappe slaapblaadjes onder die koptelefoon. Ja, hè? Het lult en het lult. Je gooit er een kwartje in. En we hadden gewoon thuis kunnen blijven, Jan. Dat, gewoon een paar vragen kunnen doorbellen. Dat was voor één iemand hier in de studio ook wel een prima idee geweest. En wie bedoel je? Nou, dan had je je vrouw kunnen controleren, punt 1. Ja, dat is nodig. Ja, op zondagavond is zij natuurlijk. Aha, ja, ja. Ja, precies. En dan had ik me een beetje meer voor kunnen focussen. Ja, weet je, ik vind het wel inderdaad, die Armand, joh. Jan? Ja, begin jij nu ook weer? Nee, maar ja, ik vind die Armand best leuk. Maar als een vrouw, de man wil veranderen, zeg maar, na zoveel jaar samen zijn met zo'n Armand, het een beetje voor. Ja, dat net, ja, weet je, ik vind je niet oud hoor. Maar ik bedoel, wat toch wel een beetje past bij Chris Segers of zo. Jij bent net een jaar ouder. Kim, dit komt echt niet meer goed, nee, hoor. Zo. Niet meer goed. Nee, waarom doe je. Ja, hou nou gewoon je kop dicht. Ja, ik hou gewoon. Doe eens even je best. Zal ik even koffie halen, jongens? Nee. Bier. Nee, ook Kim. Nee, jullie hebben alleen maar Heineken. Kim? Ja. We gingen net, weet je nog, toen gingen we net de nieuws doen en zo. En toen, oh ja, ja, godsamme kraken. Ja, ik zou het bijna vergeten. Die grote crimineel. Spannende verhaal, want dames en heren, ja, gooi me maar in. Het is misschien wel heel eenvoudig. Oh nee, beste jongens en meisjes, dames en heren, mannen. Nog één keer dan. Dames en heren, jongens en meisjes, echt jonge luisteraars. Het zou misschien wat eenvoudig zijn om te zeggen dat Kim Kutter hier alleen maar een mis is. Of een lekker wijf, of een zakenbitch. Of alles wat we tot nu toe tegen haar hebben gezegd. Want Kim Kutter is ook een prachtige gestileerde vredesduif. Ja. Vertel me, Kim. Ja, zeg heel maar. Mooi. Kim, Saddam. Vertel me. Saddam. Saddam. Nou ja, ik heb het net eigenlijk eventjes opgegooid. Maar ja, het was eigenlijk niet de bedoeling dat we dat hier zouden doen. Ja, nee, nou, het is best wel, bij de Miss Universe is het politieke aspect is gewoon echt wel heel belangrijk. En mensen die denken vaak van, ja, en waarom dan? Nou ja, toen ik Miss Universe, jullie gaan even wat drinken hoor ik. Nee, bij de Miss Universe was geweest, daarna ben ik gebeld. Om door de organisatie of ik met een aantal missen richting Saddam Hussein zou willen gaan. Op uitnodiging. De organisatie Miss Universe heeft dat serieus officieel gevraagd. Ja, of dat bij mij past, of ik dat zou willen. En het is niet zeg maar vanuit een of andere mafcase of zo. Dat is echt de organisatie. Nee, zit daar dan nog echt een serieuze landen aan die dat verzoek aan de Miss Universe hebben? Nee, het gaat allemaal heel serieus. Met de eerste peiling van wil je. Het is iemand van kantoor natuurlijk die het even peilt van wie wel, wie niet. En dan. En had je het gedaan? Als het zover was gekomen? Ja. Ik ben ook naar Afghanistan geweest en ik zou dat ook hebben gedaan. Ja. Nou. Nee, maar het is toch... Kijk, hij wil niet praten. Hij wilde toen die tijd niet praten met regeringsleiders. En dan denk je van ja, het slaat helemaal nergens op dat hij wel met inderdaad mooie vrouwen gaat praten. Nee, maar natuurlijk. Ja, het is wel een kans. Ik zou je vertellen, als ik Saddam Hussein was geweest... Ja. En jij kwam op een kameel aangehobbeld en zegt van... Jongen, moet je dit nou allemaal wel doen? Moet je dit nou wel willen? Zou ik zeggen, meid, je hebt gelijk. Ook al ik de hele sowieso, zo, hè, zit ik een beetje in de woestijn, een beetje raar te doen. Kom, we pakken lekker de kameel, rossig gezellig naar New York... en we maken er maar een maandje van. Ja, waarom niet? Ik was ervoor gegaan. Weet je, ik zie helemaal niet dat daar wat op die manier uit zou komen. Maar alleen al die achterstand, hoe die vrouwen in het land die genegeerd worden... is het alleen al goed dat je als vrouw... Die vrouwen in het land, dat zal ons worst wezen. Waar het om gaat, is dat dus... Ja. Blijkbaar deze wereld zo in de war is geraakt... dat Miss Universe gewoon wordt gevraagd... kunt u misschien heel eventjes dit grote wereldse probleem oplossen? Nee, wil je vrede? Midden-Oosten probleem? Kim Kutter! Je moet een cape krijgen met een grote K van Kutter! Gooi me maar in! Koekoeksklen een beetje, hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan en luisteraars. Dit is een serieuze scoop. De organisatie van Miss Universe heeft missen benaderd... om een gesprek aan te gaan met Saddam Hussein... om zo de problematiek in het land... en zijn probleempjes met andere landen op te lossen. Af en toe moet je ook gewoon een scoop doodmaken. Kim, in welke eeuw was dit? In 2002 was dit. Dit was net voordat al het gedoe... Dus minder dan 10 jaar geleden. Ja, dan is het nog een verse scoop, Jan. Dat is een verse scoop. Jij bent echt heel goed bezig. Maar even serieus, dit heb je toch nooit gehoord? Dit is toch ongelooflijk? Dat klopt. Ben je ook wel eens bij Beatrix geweest dan? Nee. En, wel in de Tweede Kamer wel bij Jan-Peter Balkenende. Bij Balkenende. En was dat gezellig? En Jan-Peter is hij zo'n liefhebber van vrouwen als wij... Ja, Jan-Peter is echt Kon hij zijn handen thuis houden? Jazeker. Ja? Nee, Jan-Peter en ik hebben ons... Kan je met hem lachen? Ja. Vertel. Hij heeft echt ontzettend veel humor. Nou, dan komt een echte scoop. Eén grap. Is dat zo'n man waar jij op zou kunnen vallen? Nee, maar dat hoeft toch ook niet? Je kunt toch gewoon met iemand gaan koffie drinken? Koffie drinken. Wat voor types val je? Ja. Ja, dat is bij mij altijd een beetje lastig te zeggen. Nou, meid, zeg het toch maar wel. Nou, ik val in elk geval op mannen. Kijk. Oh. Daar heb je ook al wat aan. Ik val op mannen die wel... ik word ondertussen lekker gemasseerd. Betekent dat ik nu Jan moet gaan omschrijven... omdat ik nu moet zeggen wat mannen je moet gewoon je best doen. Wat voor mannen val je? Nee, ik val wel op mannen die wel wat te zeggen hebben. Die wel een ambitie hebben. En die mij ook wel een beetje met rust laten. Met die ik wel leuk vinden. Met mijn werk. Want het is, ik heb wel moeilijk werk voor mannen. Ja, tuurlijk. Moeilijk werk voor mannen. Ja. Dus dat heb ik wel nodig. Ja. Ik heb wel een spontaan iemand nodig. Een spontaan iemand. Ja, die echt wel in is voor een geintje. In is voor een geintje. Snap je? Ja, maar nog eventjes, wat voor type val je? Oh, uiterlijk. Ja, natuurlijk, want dat hele geleuter van een goed glas rood wijn en een strandwandeling. Flikker op, joh. Dat heb ik niet gezegd. Nee, maar dat is spontaan, hè. Spontaan, dat is alles. Nee, maar ik hou van iemand die gewoon adrem is. Maar val je van op Italiaanse types? Nee, ik heb echt meer op maanden in Milaan gezeten met modellenwerk. Nee, echt... meer boer-Hollands, blond, blauwe ogen, zwart montuur. Bij wijze van. Zwart Colbert. Ja. Wat mannen onder elkaar altijd zeggen, zou je het erop kunnen? Zou je het op Jan Roos kunnen, of niet? Wat moet ik erop kunnen? Ja. Ja, geintje. Maar het is wel lekker die massage trouwens. Jammer dat je met 2 seconden stopt. Ja, omdat je zegt die met rust laten. Dus ik leid je dat je meteen met rust. Anders was ik wel doorgegaan. Dat zei jij. Mannen die je met rust laten. Ja. Oh, zo met rust laten. Is dat niet een beetje een vraag, hè? Ik ga zo gewoon in dat laatste nummertje muziek gaan we gewoon maak het gewoon af. Zo'n vraag stel je niet aan Rita Verdonk. Van even zou je het op dan kunnen. Heb ik wel gevraagd, maar buiten de uitzending. En Rita wat zei ze dan? Dat Rita is een zei graag. Graag zei ze. Ja, dat is mijn droom, Jan Roos. En toen? Wat heb je gezegd? Ik sta bekend als een. Kim Holland zei dat niet trouwens. Nee, die zei dat. Nee, die niet, zei ik val op wat ouder. Ja. Wat ouder, zei ze. Ja. Ik weet jullie nog die uitzending toen met Jensen... dat ze dat ding in haar ding had gejenst. Nee, wat dan? Dat was op afstand. En dan Jensen die drukte steeds op afstandsbedieningetje. En dat ging die vibrator, zeg maar, in haar. Ging helemaal trillen. En maar dan onverwacht. Zij was een heel serieus gesprek en begon het ding te trillen. Kennen jullie die? Nee. Echt hilarisch. Jullie moeten die uitzending terugzien. Jongens, ik heb gewoon gezien. Nee, dat is echt fantastisch. Hey Kim. Ja. We gaan je nog niet wegsturen, maar we gaan wel nog een moppie muziek doen. Jan Roos die gaat weer pleiten. Mijn nummer 2 natuurlijk. Ja, de nummer 2 uit je top 10. Nee, is niet van mij nummer 2, hè? Nee, maar het is wel echt het dieptepunt uit 40 weken echte Janne. En wij gaan even masseren. Jan Roos de voeten, ik de rest. Zeggen jullie er even bij dat de stemmers zeg maar van jullie van jullie sites, hè? Ja, de bezoekers van... Hey Jan, maar moeten we nog geen afscheid nemen dan? Nee, dat gaan we zo doen. Nee, maar voor de luisteraars. Ja, nou, doe dat dan even dan. Ik wist al dat je terugkwam. Ja, nee, dat is ook zo. En dan knal je daarna Annie erin. Ja, dan doe ik daarna Annie erin knallen. Dan ga jij nu aan de... En mijn nummer 1, wanneer komt die dan? Oh meid, lig je al te slapen. Ik ga heel langzaam een promo doen, hè, want ik heb het nu lekker gemarseerd. Een promo doen? Ik ben even heel vier niet. Het liedje ga je toch promoten? Ja, doe even die afkondiging. Oh, ja. Afkondiging. Lieve Kim Kutter, ontzettend bedankt dat je bij ons was. Je was, ja, zoals een zonnetje op een nieuwe dag. Als een vers vogeltje uit een pasgebouwd nestje. Jij was alles wat een man zou willen hebben. Behalve dan dat Jan Dijkgraaf aan je ziet. Blijf nou godverdomme met je poot van de wijf af, joh. Vuile smeerpijp. Weet je hoe oud die gozer is? Hey, ga even lekker zo'n armband om je poot klinken ergens in Friesland. Gek. Het is toch niet te geloven. In ieder geval, Kim Kutter, ontzettend bedankt dat je er was. Het was een feest. En zo is het, meneer. We gaan straks even met je op de foto. Toch? Of niet? Ja. Ja, gaan we doen. Zet er maar in, hoor. Dit is de nummer 2 van het Tom-team van Kim Kutter. Misschien wel het dieptepunt. Jan, die hebben we al gehad. Van al die tijd. Wij gaan Kim even uitzoenen. Nou, Anita, take it away. And tell me why. Wel mijn vriendinnetje. Kept the wheel on turning. Still I'm trying to find peace of mind inside. Once in your life, you feel the urge of knowing and wanting. Nog eventjes foto's aan het maken met Kim Kutter. En nu gaan we nog eventjes... Jan, ik ga toch echt gedag zoenen, hoor. Ja, maar ik ook nog even, denk ik. Hey, zit hij niet bij de opera, dan vind je wel bij het toneel. Is hij niet bij ballet, dan bezoekt hij wel een museum. Eigenlijk is het een godswonder dat hij nog tijd heeft voor een paar uurtjes radio per week. Maar goed, het is dan wel Radio 1. En zo is het, meneer. Het heilige der heiligen. Hier is La Vie en Rose. Het kabinet moet bezuinigen. Niet omdat ze dat nou zo vreselijk leuk vinden, maar omdat het niet anders kan. Er is voorheen te veel geld uitgegeven en door de crisis komt er te weinig binnen. Simpel, iedereen moet dus inleveren. Maar als er dan toch een club is die daar heel erg eng over doet, is het wel de cultuursector. Al meerdere keren heb ik gehoord dat de kunst wordt vernietigd, de cultuur wordt vermoord, dat het nog erger is dan de Rijkscultuurkamer van de Naties, dat dit land barbaars wordt, dat alleen populaire troep zoals musicals het enige stukje cultuur is dat op de bühne verschijnt, dat de hele samenleving één grote SBS6 wordt. Wat ik niet begrijp, is nou wat zij niet begrijpen. Ze krijgen iets minder subsidie en onderdelen waar er al 8 van zijn, moeten er een paar van verdwijnen. Verder niets. Musea moeten 17,5% eigen geld verdienen, podiumkunsten 21,5%. De rest krijgen ze dus van de belastingbetaler. En maar janken. Meer dan 3/4 van je inkomen vliegt als een gebraden kip je bek in. Maar wel gillen dat je de nek wordt omgedraaid. En nog wat, kunst is niet iets dat subsidie nodig heeft. Kunst heeft creativiteit nodig. Dezelfde creativiteit die een ondernemer nodig heeft om zijn brood te verdienen. Alle 100%. Daar kan de sector wat mee, Jan. En nou, ik moet ermee ophouden met dit zo. Ja, wat een beetje flauw. Is Kim al weg? Helaas. Ja, is ze weg? Ja. Wat ga je het zeggen dan? Ik vond het er één. Wat? Ik vond er één. Wat? Gewoon. Dat zei je bij Rita ook. Sla je stemmetje over, Jan. Hey, het grote voordeel van onze overstap binnenkort naar Veronica... want iedereen weet dat inmiddels toch... omdat we dat weer een DM-fail hadden vandaag... dat is dat we geen cent uit meer af hoeven te staan aan dwergen. Maar goed, we stappen pas op 1 september over, dus... Ja, we moeten nog even we met We moeten nog even met hem. Hey ho. En dan heb ik het natuurlijk over onze eigen lelijke huisdwerg, Jelmer Gussinklo. Eén quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, ik wil even 1 ding zeggen. Het is natuurlijk gewoon een dwerg, laten we eerlijk zijn. Maar lelijk, is hij nou lelijk? Nou. Ik vind het gewoon niet nodig. Jelmer, je bent niet lelijk. Heb je trouwens, medicijnen? Goed, Jan. Ja, we gaan het kutspel doen. Ja, het wordt tijd voor het kutspel. En ik zal even uitleggen, want het kutspel is simpeler dan simpel. Over simpel gesproken, wat een uitzending zit. Goed, laten we het even uitleggen. 1 citaat en er zitten 3 nieuwsfeitjes in. Daar heeft ons eigen huisdwerg mooi in elkaar gelast. Je hoort het eigenlijk niet. Je hoort het gewoon eigenlijk niet. De vraag is natuurlijk, welke 3 zijn het? Bel 0800-1121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het enige echte, echte, enige echte, echte, enige echte, echt, enige echte, echt, enige echte, echt. Enige echt echte Janne t-shirt. En het is eigenlijk gewoon een kwestie van 3 dingetjes roepen. Nou, start maar in hoor. De Afghaanse president Karzai heeft als eerste officieel bevestigd... dat er door de VS met de pedofiele vereniging Bisdom Rotterdam wordt gepraat. Is hij niet enig? Hij gewoon omdat het dwerg een keer zijn best heeft gedaan. Nog hij is goed. De Afghaanse president Karzai heeft als eerste officieel bevestigd... dat er door de VS met de pedofiele vereniging Bisdom Rotterdam wordt gepraat. Is hij nou aan de medicijnen? Nee, hij is vroeger veel op zijn kop geslagen en daardoor is hij wat breed geworden. Nou, we hebben de enige echte René Prozak aan de lijn. René. Goeienacht. Hele goede nacht. Goedenavond en hele goede nacht. En hoe is het, René? Nou, goed. Ik ga voor mijn 6e t-shirt, geloof ik, hè? Ja. Je 6e t-shirt? 6e inmiddels, geloof ik. Ja. Hoe voel je Kim Kutter? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Oh, je schakelt nu pas in omdat je gewoon t-shirts verzamelt. Nou ja, ik moest mijn moeder even bellen. Hè. Die wou graag een t-shirt. Nou, zeg het eens. Wat zijn de oplossingen? Even kijken. Laat ik met de laatste beginnen. Dat was het afscheid van de bisschop uit Rotterdam. Welke bisschop? Van Luin, naar ik meen. Ja, dat meen jij goed. Even kijken. De kunnen geen katholieken genoeg aftreden? Nou ja, mijn zegen hebben ze. Ik ben atheïst, dus wat dat betreft. Nou, bedankt. Nummer 1, dat is de gesprek die de Amerikanen voeren met de Taliban. Ja. En de nummer 2 was het verbod van de pedofiele vereniging Martijn. Het oproep top. Ja. Hey, René. Toppie. Joppie. René, gefeliciteerd jongen. Hij komt naar je toe. Je krijgt nu de enige echte dwerg van Radio 1 aan de telefoon. En hij zal eventjes jouw adres van jouw boomhutje noteren. En dan komt het enige echte Jan t-shirt naar jou toe. En ik zeg alleen maar doei en een groet. En doei. Doei. Jan, er is een... jouw grapje is verkeerd in geslagen. Heb ik weer ruzie met iemand? Wat nou, dat Veronica grapje. Het is weer uit de hand gelopen. Een tijdje geleden heb ik al uit moeten leggen dat ik niet naar de VPRO ga. Ja. En nu staat het weer boven dat we naar Vroningen gaan. Dat zeggen alsjeblieft dat het ook weer niet waar is. Ik moet van Jan Roos zeggen dat wij voorlopig niet naar Vroningen gaan. Als we gaan, is het zeker niet voor 1 september. Zo goed, Jan? Nou ja. Toch? Hey, ja, laten we eens eventjes, we zijn er al zo lang dat we inmiddels ook kunnen terugblikken. We doen nog net geen jaaroverzicht, maar... En niet alleen wij zijn goed bezig door ons. Nee, precies. Want een tijdje geleden hadden we weer een meneer op bezoek en die neukte voor geld. Ja, die deed het voor geld, ja. Ja, met vrouwen. En weet je wat er vervolgens gebeurde, Jan? Hoe heet zo iemand? Ja, die... weet ik niet. Nee, ik vind het een eng woord. Ja. Zeg het eens. Nou, wij noemen dat thuis een Jan Roosje. Ja, je hebt gelijk. Ja. Maar weet je wat er is gebeurd? Nou? Wij staan in de FIFA! Nee! Ja. In de FIFA? Ja. En dus we gaan gewoon even bellen met Ramon, onze... Gigolo. Ramon de Hij is in gesprek. Ik denk dat hij een nieuwe date aan het regelen is met Tien of Ter. Nee, er is toch geen tijd om in gesprek te zijn. Nee, bel hem even op. Zeg. Nog een keer. Godsamme kraak, hij is in gesprek. Nou Jan, dan moet je maar voorlezen. Leuk hè, zo'n gigolo. Die geeft je godverdomme 1,5 uur reclamespotje op Radio 1. Weet je, toen hij bij... binnen, die hufter. Ja, maar toen hij bij ons zat, was hij nog en postbode en hij had nog een baan. Ja. En ja, volgens mij werd hij ook niet echt helemaal plat gebeld. Nou, ik zou... En wat meldt deze week ons lijfblad De Viva voor kansloze meisjes? Zal ik het stukje voorlezen? Lees eens voor. Komt-ie. Een paar weken geleden werd ik gevraagd voor het radioprogramma Echt Janne van Poont. Om 12 uur 's nachts werd mij het hemd van het lijf gevraagd over mijn leven als gigolo. Presentatoren Jan Roos en Jan Dijkgraaf wilden bijvoorbeeld weten door wat voor soort vrouwen ik word geboekt. Hoe ik dit vak ben gekomen en met hoeveel vrouwen ik het bed heb gedeeld. Het was onwijs leuk. Dan hoor je toch wel weer de postbode, hè? Het was onwijs leuk. Ja. Nee, goed. Het was onwijs leuk, ik heb me kostelijk vermaakt. Maar wat nog leuker is, sindsdien stromen de aanvragen binnen. Ik krijg het ene mailtje na het andere. Vandaag had ik een date met een vrouw die me benaderd had naar aanleiding van het programma. Ze stond, naar eigen zeggen, al een tijdje droog. En had dringend behoefte aan seks. Nou, en zo gaat het door en dan pakt hij er in de, van achter in de keuken. En hij zit er nog een paar keer in de badkuip in de Amazone. En het gaat zomaar door. Het gaat zomaar door. En dat en klaarkomen. Het is één bak ordinaire porno. Maar dan vraag ik me één ding af. Provisie. Hebben wij centjes gekregen van Ramon de Gigolo? Geen. Niet eens een fles wijn, Jan. Nou, dan is er maar één ding doen. Dan is nu de reclame hebben we gehad. Dan wordt het nu tijd voor. Nee, we gaan hem nog een keer bellen. De anti-reclame. Nee? De anti-reclame. Nou, Jan Roos, vertel eens even wat wij hier toen aantroffen. Die zondag. Het was een hoopje ellende. Want wij verwachten een... knappe kerel. En er kwam een... hoopje ellende. En hoe zag dat eruit? Als een postbode. En had hij ook iemand bij zich? Ja. Wat voor iemand? Nou, die was nog lelijker. Wat voor iemand? Weet ik niet meer. Ja, weet je toch wel. Ja. Die was zo'n hele brede meneer. Oh, zo'n hele brede, met zo'n hele dikke kop. Die was waarschijnlijk ook aan de medicijnen. Nou ja, in ieder geval, Ramon. Graag gedaan, jongen. Ja, we zien het wel, hè. 15% voortaan, dan hoor je ons echt niet meer zeuren. We hopen dat je lekker binnenloopt, hè. Nou, hoppakee. Ga jij wat leuks doen? Was weer een fijn gesprek met hem, hè? Eigenlijk was het net zo'n gesprek als toen hij er wel was. Die gigolo's tegenwoordig? Ja, precies. Hadden we Kim Kata maar iets langer gehad. Ja, fijn. Lijkt mij ook. Hé, over feest gesproken. Wij zijn voorgedragen. Wat zeg je? Voor de Nipkoff-schijf. Meen je dat nou? En alleen maar omdat jij, Jan Roos... Ja, jij, helemaal in je eentje, Jan Roos... Ja, natuurlijk. Een briljante nieuwe rubriek hebt verzonnen. En daar smullen ze van, die juryleden. Dus dank je wel, Jan Roos, voor dit. Lieve Jannen. In Lieve Jannen geven we antwoord op vrouwen. Jezus, lijkt me of ik helemaal onder in de put zit, hè? Hé, hey, Kabouter, kan wel wat minder. Ik ben gewoon niet de steen aan het hakken met mijn bijltje in mijn nek, zoals jij. Pleurislijn. Goed. In Lieve Janne beantwoorden we vragen van twitteraars, vrouwelijke twitteraars, om ze een stukje op weg te helpen. Omdat wij als echte Janne wat kennis van het leven hebben. En de dames een hand kunnen bieden om het pad naar de waarheid te zoeken. En zo is het maar net. Dankjewel. We beginnen met Ed Liefbeest. Lieve Janne, enige tijd geleden heb ik een leuke man ontmoet. Hij is een echt Jan en hecht dus veel waarde aan monogamie. Zelf ben ik hier iets vrijer in. Het is niet zo dat ik per se andere mannen wil, maar ik ben wel dol op vrouwen. Puur in fysieke zin. Dat is toch geen vreemdgaan? Ik wil het eigenlijk niet opgeven. Lieve Janne, wat moet ik nu? Nou, Dijk. Ja, dat is wel vreemdgaan natuurlijk. Natuurlijk is dat geen vreemdgaan. Ja, natuurlijk is dat wel vreemdgaan, man. Ach, Jan, dat is toch geen vreemdgaan? Het is nog veel bedreigender ook dan een andere keer. Wat krijgen we nou? Ja. Hoe kan dat nou bedreigender zijn? Dat is toch gewoon een vrouw, een vrouwenlijf? Ze kan niet een groter hebben, Jan. Dat is waar. Tenminste. Kan wel, hè. Ik weet niet hoe het bij jou staat. Nee, ik wilde weer niet lullig tegen je doen. Maar nee, joh, meid, ik dacht al, wat loop je nou te lullen? Maar... Ja, nee, je hebt gelijk. Hey, Jan, maar ja, maakt mij niks uit. Ik vind dat een vrouw een vrouwelijke liefdesvriendin mag hebben. En dat het geen enkel probleem is. En maar... ondanks dat wij Jan een voorstander zijn van monogamie... mag een vrouw bijklussen. Maar Jan, met een andere vrouw. Jij vindt wel dat het puur fysiek moet blijven. Ze moet, er moet geen liefde bij komen, toch? Ja, ze moeten niet hand in hand gaan lopen en gaan breien samen. Daar heb ik geen zin in. Ja. Nou. Nou, ik denk dat wij liefbeest erg geholpen hebben. Bij deze. En de volgende kwam van Julia K. Lieve Jannen, mijn vriend is 1,65 meter. Ik houd van hem, maar ik schaam me dood voor die kabouter. Wat nu? Volgens mij heeft Sandra van de kabouter in de band gekropen. Heeft Sandra Julia K. als pseudoniem genomen? Laten we even eerlijk zijn, Jan. Je bent zo, hoe lang ben jij? 1,78. Dat is ook niet dat je zegt bijzonder groot. Nee, maar 1,65 is heel sneu. Beschaamd. Ja. Dat is een slecht excuus voor een man. Dus ik zou ook zeggen, Julia K. Dumpen. Dumpen, vuile dwerg. Huppatee, gooi maar lekker over het hek bijna van de kleuterschool. Eén keer met het dwerg werpen en dan over naar de volgende. Naar een echte man, zeg maar. Je hebt helemaal gelijk. Nou, daar komt hij, Jan, de laatste alweer. God, ja. Prachtige rubriek. John Peters. John Peters? Dat is een gozer. Waarom hebben we een kerel erin? Dat heeft Sandra gedaan. Lees maar voor. John Peters. Lieve Janne, ik ben een gay. Oh, niet echt helemaal, ja. Man. Lieve Janne, ik ben een gay. Kunnen homo's ook een echte Jan zijn? Hey, John Peters. Wat denk je zelf, maf Kees? Nou, we gaan verder, hoor. Ja, kan. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Ja, Jan. Het gaat deze keer niet over Mario Been. Nou, dan wel. Waar dan wel over? Weet ik niet. Wat denk jij? Weet ik veel. Komt hij nog? Ja, hij komt nog wel. Het was de week waarin Ruud Gullit zich vrolijk lachend liet ontslaan bij die club met die kutnaam. De Ruud Gullit die de arme bevolking van het land met die kutnaam voor 5 miljoen euro per jaar een beetje gelukkig ging maken. De Ruud Gullit die altijd al het beste voor had met de wereld. En die Nelson Mandela nog persoonlijk bevrijd had van Robben Eiland. De Ruud Gullit die de Tweede Wereldoorlog nog beëindigd heeft door die moffen helemaal suf te lullen. Of was het door met Revelation Time een hit uit te brengen die de hele wereld verbroederde? Enfin, Ruud Gullit is dus ontslagen. En niet omdat hij de bevolking van Tsjetsjenië voldoende hoop op een fatsoenlijk leven ontnam, maar omdat hij volgens president en clubvoorzitter Ramzan Kadyrov vaker in het uitgaansleven dan op het trainingsveld verbleef. Wat zomaar zou kunnen kloppen, want onder Gullit kwam Terek Grozny niet verder dan de 14e plaats op de ranglijst van de 16 ploegen. In de Nederlandse pers meldde Gullit dat hij een beetje moest lachen om het verbale geweld van zijn voorzitter. Zo is Ruud Gullit. Als je faalt, lach je de man die je salaris betaalt gewoon uit. En hoe dat salaris door die baas verdiend is, ach, ook daarom lach je als je Ruud Gullit heet. Gullit is loaded. Ondanks de diverse alimentatieverplichtingen aan diverse ex-echtgenoten, maar er kan altijd meer bij. Of er na mislukkingen bij Feyenoord, LA Galaxy en Terek Grozny nog een keer een club intrapt, te vrezen valt van wel. Maar wil hij bij zijn volgende club alsjeblieft dat pathetische verhaal over het verbeteren van de wereld eindelijk eens een keer achterwege laten? Lachend poen scheppen in afwachting van een ontslag. Dat is bij Ruud Gullit tegenwoordig het hele verhaal. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Heb jij nog respect voor Ruud? Veronica. Nee? Hoor je dan? And the Lex Harding Show. Ja, Lex is weg. Wat is dit? Ja, dit gaan wij doen voortaan. Wat? Veronica. Het schijnt op Twitter nog eens aan dan. Veronica. Show. Wat vind je ervan? Nou, of zeg je toch, ik ga liever naar Andries Knevel. Die dwerg maakt van die kutjingles, maar dit is toch ook niet te hard, hoor. We gaan hem meenemen. Joh, dat Veronica-verhaal, dat wordt weer hartstikke leuk. We worden gefeliciteerd, maar ja, ik weet het niet. De onderhandelingen zijn nog gaande. Precies. Zodra die kassa in huis en Roos rinkelt, dan ben je ook blij, hoor, Jan. Ja, nou, zo zeggen. Terwijl de grootste zakpoen en het mooiste uniform, hè. Daar ga ik altijd Precies. voor, laat eerlijk zijn. Hé, hey, we gaan de nummer 1 draaien uit de top 10 van Kim Kata. Kim Kata! Volgens kennis is het geen kutmuziek, dus ik ga waarschijnlijk even een plaspauze doen. Nou, dat was een supermassive black hole van Muse. Supermassive black hole. Ja, dat kiest Kim Kattal. Ik vind het wat. Ja, nou ja, als zou ze Thomas Bergen doen, bij wijze van spreken dan. Kim, als je luistert. Thomas Bergen dus niet, Kim. Op een dag als gisteren draaide het in al die Nederlandse gezinnen natuurlijk maar om één ding. Die kutkruimels in dat nest, omdat die klote kinderen door hun moeder werden opgejut om één keer in het jaar aardig te doen tegen de lul die hij maakte. Waarschijnlijk maakte, bedoel ik dan, Jan. Want je weet het tegenwoordig niet. 10% schijnt te denken dat de vader de vader is. Heb jij ontbijt op bed gekregen of heb je alleen maar die kutarmband gekregen? We gaan eens even kijken hoe daar door onze Tsjechische papa's tegenaan wordt gekeken. Hier is Martin. Bent u gisteren ook bij uw vader langs gegaan? Heeft u ook een cadeau gegeven? Heeft u er koffie gedronken en over het slechte weer gesproken? Waarschijnlijk allemaal wel. Een geslaagde vaderdag in uw ogen. Maar heb jij ook tegen jouw papa gezegd dat jij van hem houdt? Heb jij een gesprek met hem gehad over die ware dingen in het leven? De lessen uit zijn vaderschap? Heb jij gevraagd over zijn ervaringen? Nee, waarschijnlijk allemaal niet. Op vaderdag je vader eren doe je niet met een paar nieuwe sokken. Dat doe je met respect, met liefde, niet met goedkope commercie. In Tsjechië geven wij onze papa op vaderdag een enorme klap voor zijn smoel. Uit die timmer op zijn harses voelt hij hoe ver je van hem houdt. Dan zegt hij, dank mijn zoon, dank voor je waardering. En daarna drinken we Bergorfica, totdat we niet meer kunnen praten. Dat is pas vaderdag. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Je moet eerlijk zijn, ik heb nooit een vader gehad. Hoor. Man, wat een man. Ja. Een echte kerel. Een kerel met cojones. Zometeen kun je bellen voor... met 0800-1121 voor de stelling in Wat een Geleuter. En de stelling luidt, laat Jack de Vries lekker zijn zakken vullen. En voor de mensen die onder een steen hebben gelegen... leggen we straks wel uit waar hij zijn zakken gaat vullen. Want iedereen weet natuurlijk alleen maar dat Jack de Vries normaal zijn zakken leegt. Die had je net ook gemaakt. Nee. Ja? Nee, echt niet. Ja, echt? We gaan eerst naar onze enige medewerker... die helemaal niet tot 2016 hoeft te wachten... voor hij de publieke omroep verlaat. Want de commerciële beuken allemaal op zijn deur. Hier is Diet. Control-Alt-Delete. Control-Alt-Delete. Goedenavond, Eddie. Ja, goedenavond. En een beetje. Eddie. Eddie. Ben jij nou de man van Kim Kata? Nee, ik heb allebei manieren nog in, dus ik weet het niet. Nou, ga je dan lullige geintjes maken over die man die medicijnen slikt? Dat vind ik niet nodig. Nee hoor. Nee, Ed, dat vind ik niet nodig. Maar had je het kunnen zijn, Ed? Tuurlijk. Is het jouw type? Dat had gekund natuurlijk. Ja. Vond je het wat? Vond je het wat? Nou ja, ik weet niet. Volgens mij is het niet helemaal mijn type, voor te horen, zeg maar. Want je valt niet op lange benen, grote tieten en blond haar? Dat is weer iets anders. Nou, wat is het probleem dan, Eddie? Ik weet niet wat je aan het doen bent, hoor. Maar al het schoonheid van de wereld is een beetje in één pakketje hier verpakt hier aan de tafel. En Eddie Petty vindt het weer niet goed genoeg. Wat was het probleem met je? Ja, ik weet niet. Het is toch iets, iets internettigs of zo wat ik mis natuurlijk. Het is geen nerd, bedoel je? Internettigs? Nee, Kim Kutter zit verdorie vaker op Twitter dan jouw vriendin. Dat zou best kunnen. Ja, dus Eddie, dus die gaat niet goed. Ja, maar hoor je jezelf zeggen dat je op een dag... als over een vrouw zoals Kim Kutter, dat je dan enig... Ze is niet internetterig genoeg. Ze is niet internetterig genoeg. Er zijn wel eens mannen die zeggen ze is niet sletterig genoeg of ze is te sletterig. Maar Eddie zegt gewoon ze is niet internetterig. En daarom, Ed, ben jij zo geschikt voor onze rubriek Control-Alt-Delete? Ja, precies. Precies, ja, precies. Ja, precies, ja, precies. 100 jaar IBM. Ja. Wat wil je er in godsnaam over kwijt? Nou ja, dat is toch... een icoon in de internet en eigenlijk een computerwereld. Ja, precies. Ja, dus ze moet even genoemd worden, toch? Ja, precies. Kijk, ze is natuurlijk niet meer zo minder belangrijk. Hoewel ze natuurlijk een hoop patenten hebben. Ja, precies. Nee, hebben ze natuurlijk toch wel de computermarkt voor het grote publiek geopend. Ja, precies. Met Microsoft en ten dele Apple. En zo is men net. Ja. Jan, jij zou... Het licht al Ja, precies. Ja, precies. Eddie, Jan stelt je nog een vraag. Ja, genoeg over IBM? Ed? Ja. Ja? Oké, okay, next. Firefox. Man. Firefox, nou, die komen met Firefox 5. Of die net uitgekomen. En het jammer is eigenlijk dat ze heel veel coole nieuwe dingen hebben aangekondigd. Ja, precies. Maar die zijn er nog niet ingekomen. Nee. Daar zijn ze nog mee bezig. Oh, bijvoorbeeld? Nou ja, ze wilden bijvoorbeeld een PDF-reader in de browser zelf maken. Een optie zodat je gelijk webpagina's, als je een Windows-systeem hebt, in Windows op je bureaublad kon knallen. Dat soort dingen. Ed. Hebben ze toch gewacht om die in een latere versie te gaan uitbrengen. Ed. Wij Apple-gebruikers doen toch helemaal niet aan Firefox? Of loop ik achter? Nou ja, dat kan ook natuurlijk. Of gebruik je nog Safari? Ja, natuurlijk. Ja, Safari vind ik zo'n... Ja, zeg het maar. Je vindt Safari? Het niet, zeg het eens. Nee, maar je wilde een ander woord zeggen. Jij zat in een Kim Kutter-sfeer, of niet? Ja, dat is ook... inderdaad. Jij vindt Safari... Dat kan maar net niet, hè. Dan kan je, ik denk dat je dan beter Google Chrome nog kunt gebruiken. Dan ga ik dat doen. Maar Firefox is dus nog wel hip. Ja, nou ja, het mooie is dat ze het eindelijk een jaar sneller hebben gemaakt. Want dat is waar de laatste tijd toch een beetje, vond ik, mank op ging. Het beloofde altijd heel veel, maar Eddie, meen je er nou echt net van Kim Kardashian? Wat zeg niet je? Meen je er nou echt van Kim Kardashian? Dat het niet helemaal jouw type was? Nou ja, dat weet ik niet, maar zo... Heb je wel eens gegoogeld? Je hebt een indruk van de radio, hè? Heb je niet gekeken, Eddie? Ja, ja. Hey Jan, nou? Ik zal het even digitaal maken voor je. Hetzelfde t-shirt als ik, hè? Ja, ja, nou, vrouwenmodel het. Ed, ik ga het even digitaal voor je maken en visualiseren. Op stoel 1 zit Rita Verdonk. Op stoel 2 zit Kim Kardashian. En op stoel 3 zit Melanie Schultz van Hagen. Grijdanus en nog een heleboel van die namen. Vertel me niet dat je stoel 3 kiest. Nee, hoor. En ook niet stoel 1. Dus? Dus, maar ja. Ja, Ed, maar we gaan toch niet... Ik bedoel, we maken wel grappen over dat jij de zaadleverancier van België en Nederland bent. Maar die drie vrouwen, er zitten er geen 18 voor je op een rij, toch? Nee, dat is zo. Nou, dan, dus jij valt wel op Kim Kutter. Dan wel, ja. Nou, zie je wel. Klaar. En Pet, het valt me allemaal mee, vriend. Want toch je wel, weet ja. Dat ik tegen je opkijk. Je bent toch, laten we zeggen, het beest van de lage landen. En als je dan niet op Kim Kutter zou vallen, dan zou ik denken... Ja, wat is er dan met hem aan de hand? Maar ja precies. Toch gewoon hetero. Ja, precies. Hé, we gaan even naar Halbe Zijlstra. Die zijn site was gehackt, maar die was niet gehackt. Ja. Hoe zit dat, Ed? Dat is eigenlijk wel grappig, want dat is iets wat je de laatste tijd veel hoort. We willen ook meer humor in de show, dus dat komt goed uit. Wij houden onze kop. Wat gaat Eddie iets grappigs doen? Als er iets gebeurt, dan is natuurlijk elke nieuwsbron die is er gelijk bij van die is gehackt. Maar deze groep mensen had er slim op ingespeeld door zelf een paar URL's. Dus ze hadden hobezelstra.eu en .com aangemaakt. Zelf aangemaakt en dan erop gezet, deze website is gehackt, zeg maar. En nou ja, dat werd natuurlijk gelijk door iedereen overgenomen. Terwijl dat waren gewoon hun eigen websites. Dus zijn website was helemaal niet overgenomen. Eddie, je had iets grappigs beloofd. Ja, dit is niet jouw soort humor, hè? Oh, want dit was überhaupt een soort humor? Nee, maar ik vond het wel een mooi voorbeeld van... dat ze eigenlijk hebben ingesprongen op de gretigheid van mensen... om dat soort berichten over te nemen. Ja, precies. Zo is het maar net. Jan Roos. Nou. Heb je nog meer hacknieuws? Ja, nou ja, er is een hele hoop hacknieuws eigenlijk. Het hek is van de dam. Eddie, het hek is van de dam. Ja. Eddie. Ja, nou ja, het hek is letterlijk van de dam. Want bijna letterlijk van de dam. Want er zijn de ene naar de andere site en bedrijf wordt gehackt door een collectief dat zichzelf Lulzak noemt. Lulzak? Ja. Spel dat is voor ons, Ed. Nou, SEC staat waarschijnlijk voor security en lulz is gewoon lol, om het zo maar te zeggen, omdat het kan. Staat lul niet voor kloot en SEC voor zak, is het niet gewoon klootzak? Dat kan natuurlijk ook, er zitten misschien Nederlanders bij, maar dat weet je natuurlijk niet. En dus... die hebben het ene bedrijf naar het andere gehackt, ondertussen zijn er ook afgelopen week iets van 60.000... namen en wachtwoorden gepubliceerd. Gewoon willekeurige namen en wachtwoorden die ze hebben. Ed, het gerucht gaat dat jij bij die club zit. Wat zeg je? Het gerucht gaat dat jij bij die club zit. Ja, dat kan natuurlijk dat het gerucht gaat. Maar klopt het gerucht, Ed? Nee. Ed, dan moet je altijd spannend maken. Dan zeg je, ik ontken nog bevestig dat of geen commentaar. Maar dan je gaat toch niet zeggen, Ed, klopt het dat jij echt een stel in een stad bent waar een Kim Kutter wel 20 keer heeft gevraagd of je iets met haar wil en je hebt 20 keer nee gezegd, dan ben jij in staat om te zeggen, nee, dat is niet waar. Dan moet je gewoon zeggen, ik ontken nog bevestig dat of ik geef geen commentaar. Dus, nog één keer. Ja. Zit jij bij lulzak of niet? Nee, ontken of bevestig ik dan, om het met Jan te zeggen. Dankjewel, Eddy, doei! Eddy! Wat een geleute. Tjonge, tjonge, wat was die augurk weer scherp, hè? Man, gek op zure augurken. Uitgereikt bij het bureau dat de belangen voor de Nederlandse luchtvaartindustrie behartigt, Hill en Knowlton, gaat Jack de Vries in loondienst. Jack de Vries, die als staatssecretaris van Defensie zo hartstochtelijk voor de JSF was. En jullie mogen zo bellen met 0800-1121. Want politiek correct Nederland schreeuwt u moord en brand over de overstap van Jacketlek. Want hij beschikt over mappen vol vertrouwelijke informatie over de JSF. Wij zeggen echter, het past in een mooie CDA-traditie. Ja, hè? Dat past zeker. Wat dacht je van die KLM-vogel die aan zijn gezin ging werken? Ja, dat was ook een leuke. Precies. Kamideke, bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Laat Jack de Vries lekker zijn zakken vullen. Ja, maar wat is nou eigenlijk het probleem, Jon? Kun je mij dat uitleggen? Het probleem is dat hij vertrouwelijke informatie heeft. Nou, dat is ook nog niet zo erg, maar dan zegt hij vreselijke gluipert van een Jack de Vries. Maar daar ga ik natuurlijk helemaal niks mee doen, want ik krijg niet de JSF-lobby in mijn pakket. Nou, en als je dat roept, dat is zeg maar een katholiek die zegt, ik heb niet de jongetjes bepoteld. Maar Jon, luister nou eens even goed naar mij. Die gozer heeft gewoon hele goede informatie. Ja. En met die informatie kan hij heel goed geld verdienen. En die verkoopt hij nu. Ja, en laat het daar even lekker doen. Jan, maar ik zeg gewoon niet dat ik er moeite mee heb. Luister, die kerel die zat prachtig mooi in de Tweede Kamer. Die zat in het kabinet. Ja, en die ging even met zijn persoonlijke adjudant de kazerne in. Ja. En toen is hij alles kwijtgeraakt. En nu mag hij niet eens... Voor mij wel. Oké, okay. 0800-1121. Als je reageert op de stellingen. Laat Jack de Vries lekker... Zijn zakken vullen. Misschien heb je nog een leuk grapje met zakken vullen. En het is gratis. We hopen op Zonneveld, nuchter. We hopen op Boukje. We hopen op al onze andere vaste klanten. En de eerste hangt er aan de lijn. Remmelt! Een hele goede avond. Wat zegt u? Een hele goede avond. Wat zegt u? Hoe is het met echte Janne? U praat wat zachtjes, Remmelt. Wat is er aan de hand, Remmelt? Ja, heeft u klappen gehad? Nee, dat niet. Wat vond je van Kim Kuttal? Wat zal ik daar eens over zeggen? Nou, de waarheid. Ik had de webcam niet aan. Dus misschien had ik dan een betere uitzending al gevonden. Ja. Nou, dankjewel weer hoor. Wat vind je van de stelling? Ja, weer fantastisch kut. Nou, dat zeg je toch niet. Ben je het mee eens of oneens? Ik ben het mee oneens. Oké, dankjewel. Wat een geleuter. Goedenacht. Goedenacht. Hey, Jasper. Jasper de Groot uit Helmond. Juist. Hoe is je, Jassie? Hey. Ja, goed, met jullie? Ja, goed. We zagen net op Twitter dat je beschuldigd werd van allemaal Mark van der Linden dingen. ja. Ben jij van Potenstein, Jasper? Nee. Oh, gelukkig. Nou ja, dus dan heb je nog een mogelijkheid om echt Jan te worden. Ja, Jasper, de stelling. Hey, je bent natuurlijk zelf ook zo katholiek als de pest. Ja, zeker. Dus zeg het maar, laat Jack de Vries lekker zijn zakken vullen. Ja, tuurlijk. En jullie hopelijk ook bij Veronica. Dankjewel, jongen. Dankjewel, Jasper. Wat een geleuter. Het is geen paard, het is geen pony. Het is Joni. Ik ben een goede avond. Hé, hey, een broer van Jasper de Groot. Nee, dat niet, want het is met een harde G. Dus. Wat, Joni? Nee, maar ik spreek met een harde G. Dus vandaag. Oh. Ja, maar Joni is met een Y, toch? Ja, dat is met een Y. Maar je zegt net met een harde G. Ja, nee, ik spreek met een harde G in tegenstelling tot Jasper de Groot. Heb je ook een mening? Dus Joni is niet met een G? Nee, natuurlijk niet. Oké. Nou, Joni, zeg het eens. Ik ben het oneens met de stelling, omdat ik vind dat niemand uit de politiek, terwijl ze dat allemaal doen natuurlijk, maar niemand uit de politiek zijn zakken mag vullen. Oh, maar hij zit toch niet meer in de politiek? Nee, hij zit nu niet meer in de politiek en ik was het ook wel met het feit eens dat een goede CDA-traditie is om de zakken te vullen. Ja, maar het mag toch niet van jou? Nee. Je hebt liever dat hij een wachtgeldje pakt? Nee, dat ook niet, maar ja, helaas is dat zo geregeld. Hè, dus. Maar hoe moet die man naar zijn brood komen dan? En voor zijn vriendinnen? Hij zou, dat is natuurlijk, Daar heb ik verder nog niet over nagedacht. Dankjewel. Joni, ben jij vernoemd naar Joni Mitchell? Ik zou niet weten wie dat is. Dus nou, dat is een van de kutzangeres. Maar bij je. Hey, dankjewel. Wat een geleuter. 0800-1121, dat is allemaal gratis. En dan kan je reageren op de stelling. Laat Jack de Vries lekker zijn zakken vullen. En Jack, het lek. Als je luistert, mag je natuurlijk ook reageren. Huh? Marco Lijn. Ja, hallo. Hoe is het, jongen? Ja, stabiel. Stabiel? Stabiel. Ja, stabiel. Nee. Zijn gangetje. Jee, dat klinkt wel heel erg dynamisch, zeg. Stabiel is ja, een gangetje. Zo ben ik ook. En laat mij de provincie raden waar je vandaan komt. Jij komt uit Flevoland. Wat zeg je? Jij komt uit Flevoland. Nee, stabiel. Ik kom uit Gelderland. Uit Gelderland? Ja. Stabiel in zijn gangetje, zeg, ongelooflijk. Hé, hey, en wat vind je ervan, van Jack het Lek? Ja, ik vind het een beetje... niks doen rij eigenlijk. Kijk, wat hadden we anders verwacht van die man? Kijk, er zijn er al meer voorbeelden van gasten die in één keer voor hun gezin kiezen en het allemaal niet aan kunnen. Wie dan? Ze in de politiek zitten. Wie? Nou ja, Wouter Bos en zo, die gaat in één keer ook... gaat ook de politiek uit. Zo zijn er meerdere mensen te benoemen. En Jack de Vries gaat er nu ook uit. En die gaat nu ook voor zichzelf beginnen. En hij neemt informatie mee. Ja, ik denk... Nu in één keer doen we daar heel moeilijk over. Hé, hey Mark. Top, jongen. Ja. Top. Jan, vind je die top? Mark Olijn, ik ben in Gelderland geweest de afgelopen week. Ja. Het is een verdomd mooie provincie. Ja, zeker. Wel een beetje saai. Ja, af en toe is het een beetje saai, maar stabiel. Ja, je moet er zelf een beetje spanning in gooien. Dan, maar hoe doe jij dat dan? Je wel. Ja, hoe doe ik dat? Ja. Beetje spanning. Ja, af en toe een beetje veel drinken en dan gaan kijken wat er gebeurt, hè? Wat er gebeurt. En ga je dan ook brommetjes kieken met... Hé, hey, we gaan je bedanken, jongen. We hebben nog één inbelligd. Kan ik u even wat zeggen? Heel graag. Wat heeft u een ongelooflijk ordinair... programma. Ja, mevrouw, dat voor was jou. Mijn zeggen. Ik kan u één ding vertellen. U heet Anneke, mevrouw. U heeft daar volkomen gelijk in. Anneke? Nou, lekker krijgt hij ook gelijk een Tia. Ja. Kan iemand even naar Anneke toe rijden? Dat oude wijf is niet gebleven, joh. Nou, dat is toch ook niet leuk. Hoeveel de dode is dit trouwens met dit programma? De vierde, maar ze was niet dronken. Nee, dat is nou ook wel leuk. Nee, normaal hebben we Hanneke om deze tijd in plaats van Anneke. Ja, nou goed. Hanneke Groenteman. Vreselijk ordinair programma en u heeft gelijk. En waarom gaat u dan ook niet gewoon met die leeftijd lekker om 9:30 slapen? Precies. Nu lekker de elektrische deken aan en niet meer bellen. Doei! Mooi. En nu we met Poont toch commercieel gaan, kunnen we het wel toegeven. Wij betalen onze columnisten niet met euro's, maar met tegoedbonnen. En raad eens wie op onze kosten elke week bij IKEA mag gaan shoppen. Onze Nico. Alle treurigen in de mensheid komt samen in de IKEA. Het is het namelijk allemaal net niet. Net niet mooi. Net niet stijlvol. Net niet goed. Net niet handig. Net niet leuk om in elkaar te zetten. Nu zijn er weer lullige bomaanslagen bij de Zweedse rotzooiwinkel. Waarschijnlijk een stel mafketels die de boel wil chanteren. Hun manier van werken hebben ze aangepast aan hun slachtoffer. Net niet explosief on, die net niet een beetje schade aanricht on. Bij verschillende winkels in Europa is er zo'n nietszeggend knalletje geweest. Net zo nietszeggend als die godvergeten Zweedse balletjes. Niet de kanon, smakeloos en goedkoop. Net als al die andere plastic troep daar. Zo'n pakkast geeft godverdomme meer lawaai als hij voor de zoveelste keer uit elkaar flikkert dan die zogenaamde aanslagen. Er ontbreekt zeker een onderdeeltje in het bompakketje. Net als bij die rotzooi van pershout en kleine kutschroefjes als je weer in die blauw-gele hel bent geweest. Altijd een onderdeel te weinig. En dan kan je met die zooi naar de serviceafdeling voor je ontbrekende boutje. Zeker 3 uur wachten. Wat een kutbedrijf! Ik vond het een beetje een ordinair... Ordinair kolompje. Dat is een ordinair kolompje, maar Jan. Ja. Maar ja. Oh, de naneuk. Ja. Naneuk, ja. De gewone monobahirna. Het is allemaal een beetje ordinair. Ja, het is niet best. En het ligt niet aan jou. Nee, maar hoe kan dat nou dan ja, toch? Ik weet het ook niet. Denk het draaiboek. Ik ga even een liefdesbrief schrijven naar Kim Kata. En ga jij eens ik heb al getwitterd, want ik vind liefdesbrieven vrij ouderwets. Oh ja, ja wie dus, komt er volgende week? Volgende week hebben we een unieke hoofdgast. Een vriend van de show, een vriend van de omroep. De beste vriend van de omroep zelfs. Francisco van Jolen zelf. De Uber-Johan? Ja, De aller, en ik vind hem heel sportief van hem dat hij komt. En ik weet zeker dat we er met boter en suiker in gaan. Want die man is veel te goed voor ons. Ja, hij gaat zich voorbereiden. De Uber-Joop. Maar we kunnen ons op één ding wel voorbereiden. Dus dat ze geen deodorant gebruiken. Dat hij, als je een soort warm nest binnenkomt. We roken hem uit. Ja, sowieso. Ja. Hé, hey, hoe vond je Kim? Ja, ik ben verliefd, hè? Ja, ik vond het lekker. Echt mee, verliefd ben je. Ja, ik kan, maar, ik kan het, echt niet... Het maar meisje is 28, man. Het is niet eens theater. Ik kan echt niks meer. Nee. Nee, het is sneu. Nee, ik vond het lief om je zo te zien. Ah. Aandoenlijk eigenlijk. Dankjewel, Jan. Ja, knul. Ik vind het ook wel leuk dat jij met allemaal lulkoek toch eventjes aan dat meisje hebt gezeten. Ik wel. He? En jij? Ja, ik niet. Ja. Nou, kusjes. Heb ik kusjes gekregen. Ja, drie. Maar ja, wie niet hier? Ja, dat is waar ook. Gewoon de hele studio ging zo. Dus ik kust iedereen en alles. Maar ja, de man is ook aan de medicijnen. Ik vond het heel leuk. Jan? Wat zeg je, Jan? Ik vond het leuk. Nou, meid, veel plezier ermee. Precies. Dit programma werd publiek gemaakt door Jan Wezen en Jan Borst. Achter de ruit Jan Gussenklo, Jan van Lent. Muzak, Jan Kutter. Deurwacht, Jan Benink. Plaatjes bij de praatjes, Jan van Lent. En aan de knoppen zat Jan de Feiter. Tot volgende week, vrienden, vriendinnen en Kim Kata. Tot volgende week, Kim Kata. Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Steen. Lieve Kim Kutter, ontzettend bedankt dat je bij ons was. Je was, ja, zoals een zonnetje op een nieuwe dag. Als een vers vogeltje uit een pasgebouwd nestje. Jij was alles wat een man zou willen hebben. Behalve dan dat Jan Dijkgraaf aan je ziet. Wij hebben nog wat voor een beetje poot van de wijf af, joh. Vuile smeerpijp.